ข้อความในคุตกานิกายจุลนิเทศโปสาละมานวกะปัญหานิเทศที่14ท่านพระโปสาละทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงมีความหวั่นไหวทรงตัดความสงสัยเสียแล้วทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงย่อมทรงแสดงอดีตข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็คือชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าพระองค์นี้ไม่หวั่นไหวนะพระองค์ตัดความสงสัยถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงสามารถแสดงอดีตได้ทั้งหมดมันก็เลยจะเข้ามาเฝ้าเพื่อถามปัญหาคำว่าโยตัวนี้เป็นชื่อของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์นี้เป็นสยามภูตรัสรู้เองไม่มีอาจารย์ตรัสรู้พร้อมซึ่งสัจจะทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์ในการตรัสรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายโดยเฉพาะอริยสัจเนี่ยนะที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนทรงบรรลุซึ่งความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมะเหล่านั้นและทรงบรรลุซึ่งความเป็นผู้ชำนาญในพละธรรมทั้งหลายนะพระองค์นี้เป็นสัพพัญญูรู้สรรพสิ่งตรัสรู้อริยสัจแล้วก็แม้กระทั่งทศพลยานเนี่ยนะยานที่เป็นกำลังต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีอย่างมากมายคำว่าพระองค์ย่อมทรงแสดงอดีตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงแม้อดีตย่อมทรงแสดงแม้อนาคตย่อมทรงแสดงแม้ปัจจุบันของพระองค์เองและของผู้อื่นการแสดงถึงการสามเนี่ยพระองค์แสดงทั้งของพระองค์และของผู้อื่นเนี่ยนะถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงอดีตของพระองค์อย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงชาติ1 2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20 30 40 50 100 พัน หมื่นแสนตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากว่าแสดงถึงอดีตของพระองค์นะว่าอดีตของพระองค์นั้นในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงนั้นก็ดำรงอยู่ในชาตินั้นนะมีอายุเพียงนั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพชื่อโน้นก็มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้มีผิวพรรณอย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในพบนี้นั้นพระองค์ก็แสดงชาติก่อนเป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศก็คือเช่นเล่าถึงพระชาติต่างๆในชาดกนะพระชาติต่างๆของพระองค์เองว่าในอดีตพระองค์เคยเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งชาติที่พระองค์เป็นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงอดีตของผู้อื่นอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอดีตของผู้อื่นอย่างนี้ว่านะแสดงอดีตของผู้อื่นแสดงใน1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20 30 40 50 100 พันแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากว่าในอดีตของผู้อื่นว่าในภพโน้นผู้นี้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นกำหนดมีอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพโน้นแม้ในภพนี้ท่านผู้นี้ก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพนี้พระองค์นี้แสดงชาติก่อนเป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้อย่างเช่นในชาดกนะเราจะได้ยินบ่อยคือเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้เคยเป็นอย่างนี้แม้อดีตชาติแล้วพระองค์ก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังนะคนโน้นเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วเรื่องสำนวนว่าเรื่องนี้หนังม้วนเก่าๆนะฉายซ้ำเท่านั้นแหละเรื่องแต่ละคนก็เหมือนเดิมนั่นแหละหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงชาดก500เรื่องเนี่ยนะว่าอดีตของพระองค์หรืออดีตของผู้อื่นพระองค์ตรัสมหาชนิยสูตรมหาสุทัศนสูตรมหาโควินทสูตรมคธเทวสูตรอันนี้แหละชื่อว่าแสดงอดีตของพระองค์แล้วก็แสดงอดีตของผู้อื่นสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนจุนทะ ยานอันตามระลึกถึงชาติก่อนของตถาคตปรารภถึงอดีตการมีอยู่ตถาคตหวังจะรู้ชาติก่อนเท่าใดก็จะระลึกชาติก่อนได้เท่านั้นเรียกว่าแค่นึกประสงค์จะรู้นะรู้หมดเลยจะอดีตยาวขนาดไหนก็รู้ได้หมดอะจะเนิ่นจะนานขนาดไหนก็รู้ได้หมดอะกี่อสงไขยก็ได้เนี่ยนะประสงค์จะรู้เท่านั้นนะรู้ได้เลยหรือว่าแม้กระทั่งดูก่อนจุนทะยานอันตามระลึกถึงชาติหน้าของตถาคตปรารภของตถาคตนั้นมีอยู่ปรารภอนาคตต่อไปนะดูก่อนจุนทะยานอันเกิดที่ควงไม้โพของตถาคตปรารภถึงปัจจุบันการเกิดขึ้นว่าชาตินี้มีในที่สุดบัดนี้มิได้มีต่อไปในภพใหม่เรียกว่าบัดนี้มิได้มีภพต่อไปอันนี้ก็แสดงถึงว่ายานอดีตเนี่ยพระองค์รู้หมดอะอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะยานปัจจุบันก็รู้หมดแล้วก็ยานเนี่ยรู้ด้วยว่าเออชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วอนาคตเนี่ยปฏิสนธิไม่มีอีกต่อไปหรืออินทริยปโรปริยัตยานเนี่ยนะยานเป็นเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเช่นใครมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามากใครมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนพระองค์มีอาสยานุสยญาณเนี่ยนะญาณที่ยังรู้อาสยะและอนุสยะเรียกว่ายังรู้ถึงอัธยาศัยของเขาว่าเขามีอัธยาศัยอย่างไรหรือกิเลสที่มีกำลังของเขาเนี่ยนะกิเลสเขาเป็นอย่างไรแล้วพระองค์ก็ยังสามารถแสดงยมกะปาฏิหาริยญาณเนี่ยนะยมกะปาฏิหาริย์ก็คือเป็นญาณที่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์แบบคู่ๆท่อน้ำท่อไฟไหลออกมาเป็นคู่ๆทางตาทางพระเนตรพระกรรณเนี่ยนะช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องร่างกายตามขุมขนตามสรีระข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะเรียกว่ายมกะปาฏิหาริยญาณและพระองค์ก็ยังมีมหากรุณาสมาบัติญาณญาณที่ประกอบไปด้วยมหากรุณาแสวงไปเห็นใจในสรรพสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์มีสัพพัญญุตญาณญาณที่สัพพัญญูนะก็คือรู้สรรพสิ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังขารนิพพานบัญญัติวิกาลรูปเนี่ยรู้หมดเลยอนาวรณญาณญาณที่เนื่องด้วยอาวัชนะไม่มีอะไรกลางกันประสงค์จะรู้ทันทีไม่มีอะไรติดขัดญาณเหล่านี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตอนาวรณญาณอันไม่ขัดข้องไม่มีอะไรขัดในการทั้งปวงเป็นกำลังของพระตถาคตเนื่องจากพระองค์เนี่ยมีอสาธารณญาณ6เนี่ยนะอัปปนิเหตญาณญาณไม่มีอะไรกลางกั้นในการ3ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็ยังมีอสาธารณญาณ6คืออินทริยปโรปริยัตติญาณอาสยานุสยญาณยมกะปาฏิหาริยญาณมหากรุณาสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอันเมื่อพระองค์มีญาณอย่างนี้ด้วยสมบูรณ์ขณะนี้พระองค์แสดงแม่อดีตแสดงอนาคตแสดงปัจจุบันของพระองค์และก็ของผู้อื่นอย่างนี้คำว่าความหวั่นไหวนะว่าพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความหวั่นไหวหวั่นไหวนี่เป็นชื่อของตัณหาหวั่นไหวด้วยตัณหาราคะสราคะอภิชฌาโลภะอกุศลมูลเรียกว่าความหวั่นไหวตัณหาอันเป็นความหวั่นไหวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวนะไม่มีความหวั่นไหวแม้แต่นิดเดียวตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้หวั่นไหวนะสมมติว่ารู้ว่าจะได้อะไรก็หวั่นไหวรู้ว่าจะต้องเสียอะไรไปที่ตัวเองชอบนะจะต้องหมดวัตถุนั้นๆก็หวั่นไหวหวั่นไหวเพราะความหวงแหนในสิ่งนั้นๆอย่างสมมุตินะอย่างคนได้บ้านกับคนถูกเขายึดบ้านเราเฉยๆใช่มั้ยไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาอ่ะนะแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะเราจะได้บ้านปกติก็จะยิ้มละนะถ้าจะเสียบ้านก็จะเสียใจเพราะตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้หวั่นไหวติดข้องในสิ่งใดก็ต้องหวั่นไหวเพราะสิ่งนั้นเนี่ยนะงั้นคนที่มีวัตถุอันเป็นที่รักมากคนนั้นก็มีที่หวั่นไหวมากเนี่ยนะหรือผู้ที่หวั่นไหวโดยปกติทั่วๆไปก็หวั่นไหวเพราะโลกธรรมแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวเนี่ยนะเพราะพระองค์นี้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วน ให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงเชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวเพราะทรงละความหวั่นไหวเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงไหวไม่ทรงหวั่นเนี่ยนะไม่พรั่นไม่พรึงแม้ในลาภแม้ในความเสื่อมลาภในยศในความเสื่อมยศในนินทาสรรเสริญในสุขในทุกข์เนี่ยนะซึ่งปกติสัตว์ทั้งหลายก็หวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมีลาภก็หวั่นไหวละเสื่อมลาภก็หวั่นไหวได้ยศเนี่ยนะได้ยศเน้นบริวารยศเป็นต้นเนี่ยนะก็หวั่นไหวอีกเสื่อมยศก็หวั่นไหวได้รับคำชมก็หวั่นไหวได้รับคำนินทาก็หวั่นไหวได้รับความสุขก็หวั่นไหวได้รับความทุกข์ก็หวั่นไหวอันนี้ปกติของสัตว์ทั้งหลายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีความหวั่นไหวในทุกอารมณ์พระองค์นั้นเป็นผู้ละความสงสัยได้แล้วนะสงสัยในอะไรปกติผู้ที่สงสัยก็สงสัยในอริยสัจ4สงสัยในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสงสัยในอดีตในอนาคตในทั้งอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะอันไอความสงสัยอันเนี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วตัดขาดบันทอนสงบระงับเสียแล้วทำให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงตัดความสงสัยได้แล้วพระองค์เนี้ยเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงพระพุทธเจ้าเนี้ยเป็นผู้ถึงฝั่งก็คือถึงฝั่งแห่งอภิญญาถึงฝั่งแห่งปริญญาถึงฝั่งแห่งปหานะถึงฝั่งแห่งภาวนาทรงถึงฝั่งแห่งสัจฉิกิริยาคือการทำให้แจ้งพระองค์ก็ยังทรงถึงฝั่งแห่งสมาบัตินะทรงถึงฝั่งแห่งความรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงนะทรงถึงฝั่งแห่งการกำหนดรู้ทุกขสัตว์ถึงฝั่งแห่งการละสมุทัยสัตว์ถึงฝั่งแห่งภาวนาในมรรคสัตว์ถึงฝั่งแห่งการทำให้แจ้งในนิโรธสัตว์แล้วก็ถึงฝั่งแห่งสมาบัติทั้งปวงนั้นพระองค์นี้ผู้ที่ถึงฝั่งอย่างนี้เนี่ยท่านจะไม่มีชาติสงสารชรามรณะไม่มีพบใหม่อีกต่อไปเรียกว่าถึงฝั่งถึงฝั่งในที่นี้เน้นพระนิพพานเนี่ยนะผู้ที่ถึงฝั่งสุดยอดอย่างแท้จริงก็คือถึงฝั่งแห่งพบทั้งปวงก็คือพระนิพพานข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าว่างั้นคือเข้ามาเฝ้าเพื่อให้พระองค์ให้ทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งเพื่อทรงเฉลยเป็นต้นสรุปความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงมีความหวั่นไหวด้วยตัณหาทรงตัดเสียซึ่งความสงสัยคือวิจิกิจฉาทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงแห่งอภิญญาเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็แสดงอดีตของตนอดีตของผู้อื่นเป็นต้นข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีคุณธรรมคือไม่หวั่นไหวตัดความสงสัยถึงฝั่งแล้วก็สามารถแสดงอดีตทุกอย่างแม้กระทั่งอนาคตและปัจจุบันอันนี้ก็เป็นคำชมเล่าถึงความประสงค์ของตนก่อนทีนี้มาปัญหาที่จะสงสัยที่ต้องการถามว่าข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้มีรูปสัญญาอันผ่านไปแล้วละกายทั้งหมดแล้วเห็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีบุคคลนั้นอ่ะควรแนะนำอย่างไรคำถามนี่ลึกซึ้งมากนะถ้าได้อกินจัญญายตนะแล้วนะแนะนำยังไงต่อไปถ้าได้อกินจัญญายตนะแล้วแนะนำยังไงต่อไปนะคำถามเขานะโอ้ไม่ธรรมดานะได้อกินมาแล้วนะอธิบคำว่ารูปสัญญาเนี่ยนะรูปสัญญาก็คือสัญญาความจำความเป็นผู้จำของผู้เข้ารูปาวจรสมาบัติคำว่ารูปสัญญาเนี่ยหมายถึงรูปาวจรฌานหรือของบุคคลผู้เข้าถึงแล้วซึ่งรูปาวจรพบหรือว่าของบุคคลผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี่ชื่อว่ารูปสัญญารูปสัญญาเนี่ยนะก็คือรูปาวจรกุศลรูปาวจรวิบากรูปาวจรกิริยารูปาวจรกุศลก็มี5นะระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานและปัญจมฌานส่วนวิบากก็คือวิบากของฌานทั้ง5ที่กล่าวไปส่วนรูปาวจรกิริยาของพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเนี่ยนะคำว่าผู้มีรูปสัญญาอันผ่านไปแล้วคือรูปสัญญาของบุคคลผู้ได้อรูปสมาบัติ4เป็นสัญญาผ่านไปแล้วหายไปแล้วล่วงไปแล้วเลยไปแล้วเป็นไปล่วงแล้วเรียกว่าผ่านรูปฌานหมดแล้วอ่ะรูปฌานเนี่ยได้สบายมากผ่านแล้วอ่ะคำว่าผู้ละกายทั้งปวงแล้วความว่ารูปกายอันมีในปฏิสนธิทั้งหมดบุคคลนั้นละได้แล้ว รูปกายอันบุคคลนั้นละแล้วด้วยการก้าวล่วงด้วยอำนาจตทังฆประหารและวิขัมภนะประหารเรียกว่าเขาเนี่ยไม่ต้องเกิดตอนนั้นนะไม่ต้องเกิดในรูปาวจรภพอีกแล้วไม่ต้องเกิดในภพที่มีรูปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคายมหาพูดออกได้แล้วนะคายมหาพูดด้วยอรูปสมาบัติเนี่ยเขาเข้าถึงอากินจัญญาสมาบัติว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีเนี่ยนะอันเป็นชื่อของอากินจัญญายตนะสมาบัติว่าถามว่าเพราะเหตุไรอากินจัญญายตนะสมาบัติจึงชื่อว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีก็คือตอบว่าบุคคลเป็นผู้มีสติเข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติออกจากสมาบัตินั้นแล้วไม่ยังวิญญาณนั้นแหละให้เจริญให้แจ้งให้หายไปย่อมเห็นว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นอากินจัญญายตนะสมาบัติจึงชื่อว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีไอ้คำว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีนี่หมายถึงว่าจิตเจตสิกไม่มีคนที่เข้ากามรูปฌานได้เนี่ยนะออกจากรูปฌานแล้วก็เพิกกสิณแล้วก็ใส่ใจในอากาศแล้วก็มีอากาศนั่นแหละเป็นอารมณ์ก็ทำให้เข้าฌานได้อย่างนี้เรียกว่าอากาสานัญจายตนะทีนี้ถ้าออกจากอากาสานัญจายตนะแล้วมากำหนดอากาสานัญจายตนะนั่นแหละเป็นอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เข้าวิญญาณัญจายตนะทีนี้ไม่ใส่ใจในจิตเจตสิกเหล่านั้นว่าไม่มีจิตเจตสิกที่เป็นอากาสาแม้แต่หน่อยหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนัตถิกินจินัตถิกินจิเนี่ยนะนัตถิกินจิก็แปลว่านั่นแหละได้อากินจัญญายตนะสมาบัติพันข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณคือข้าพระองค์ขอทูลถามถึงบุคคลผู้นั้นว่าเช่นไรดำรงอยู่อย่างไรมีประการไรมีส่วนเปรียบอย่างไรอันบุคคลนั้นพึงปรารถนาคำว่าบุคคลเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไรเนี่ยนะใครคนที่ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วสอนเข้าต่อไปยังไงความว่าบุคคลนั้นควรแนะนำควรนำไปให้วิเศษควรนำไปให้ยิ่งควรให้รู้ทั่วควรให้พินิจควรให้พิจารณาควรให้เลื่อมใสอย่างไรและญาณที่ยิ่งไปนั้นอันบุคคลพึงให้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะแนะนำคนนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไรบุคคลเช่นนั้นก็คือผู้ได้อากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นสรุปคำถามว่าข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้มีรูปสัญญาอันผ่านไปแล้วละกายทั้งหมดแล้วเห็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีบุคคลนั้นควรแนะนำอย่างไรเรียกว่าผ่านรูปฌานทั้งหมดละรูปกายได้ทั้งหมดเนี่ยนะเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติได้สอนเข้าอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนโอสาระตถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณทิติคือภูมิเป็นที่ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะทั้งหมดย่อมรู้จักบุคคลนั้นว่าพวกปฏิสนธิจิตกับปฏิสนธิรูปเป็นยังไงนะเมื่อตั้งอยู่แล้วพ้นวิเศษแล้วมีสมาบัตินั้นเป็นเบื้องหน้าคือผู้ที่จะพ้นจากวิญญาณทิติได้จริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์ก็รู้หมดนะอันปฏิสนธิทั้งหมดในทุกหนทุกแห่งพระองค์รู้หมดแหละอธิบายว่าคำว่าวิญญาณทิติทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบวิญญาณทิติ4ด้วยสามารถอภิสังขารย่อมทรงทราบวิญญาณทิติ7ด้วยสามารถปฏิสนธิคือวิญญาณทิติเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นกรรมกับกลุ่มที่เป็นวิบากกลุ่มที่เป็นกรรมเนี่ยมี4ประการเรียกวิญญาณทิติ4ส่วนกลุ่มที่เป็นวิบากหรือปฏิสนธิเนี่ยนะเรียกว่าวิญญาณทิติ7วิญญาณทิติ4กับวิญญาณทิติ7วิญญาณทิติ4เป็นกรรมวิญญาณทิติ7เป็นวิบากพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบวิญญาณทิติ4ด้วยอภิสังขารอย่างไรสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณยึดรูปตั้งอยู่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องส่องเสพย่อมตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ก็คือกรรมวิญญาณนะเวลาเกิดขึ้นทำกรรมก็มีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์เนี่ยก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขาร4อย่างเนี่ยเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่ากรรมวิญญาณนั้นพระองค์เนี่ยต้องรู้กรรมวิญญาณนะวิญญาณที่ตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งมีสังขารเป็นที่อาศัยมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องส่องเสพตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์พูดง่ายๆก็ตรงไหนบ้างเราไม่เข้าไปทํากรรมอ่ะนะนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งกรรมวิญญาณทั้งหมดถ้าว่าโดยชวนะทั่วๆไปนะรับรู้ที่ไหนตรงนั้นเป็นกรรมวิญญาณไอ้ตัวรับรู้นะไอ้ตัวรู้ตัวที่เข้าไปรู้เป็นกรรมวิญญาณทั้งหมดเลยนะเว้นจิตชาติวิบากธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเอาง่ายๆว่าอะไรบ้างเราไม่เข้าไปทํากรรมเอาไว้ในเนี่ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะโดยเฉพาะกรรมวิญญาณเนี่ยไปนึกเอาเรื่องไหนมาคิดเนี่ยเรื่องนั้นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมวิญญาณแล้วเนี่ยนะขณะนั้นก็เป็นกรรมวิญญาณแล้วทีนี้เมื่อทำกรรมในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะตัดตัณหาไม่ได้ผลก็คืออะไรผลก็คือวิญญาณทิฏฐิ7ที่เป็นปฏิสนธิพันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบวิญญาณทิฏฐิ7อย่างด้วยสามารถแห่งปฏิสนธิเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์พวกเทวดาบางพวกวินิบาตบางหมู่นี่เรียกว่าวิญญาณทิฏฐิข้อที่1นะกายต่างกันปฏิสนธิจิตก็ต่างกันเช่นมนุษย์นี่ร่างกายนี้ไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยถึงเหมือนในสีหน้าเป็นต้นแต่ก็กิริยาการลุกการยืนเป็นต้นก็ไม่เหมือนกันแล้วปฏิสนธิก็ต่างกันนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยปฏิสนธิด้วยมหาวิบาก8หรืออเหตุกะกุศลวิบากปฏิสนธิอีก1อย่างเงี้ยนะก็ปฏิสนธิ9มนุษย์เนี่ยปฏิสนธิจิตก็ต่างกันรูปร่างกายก็ต่างกันเทวดากามาวจรก็เหมือนกันรูปก็ต่างกันปฏิสนธิจิตก็ต่างกันวินิบาตคือเปรตบางพวกเนี่ยนะเป็นติเหตุกะปฏิสนธิกลุ่มเปรตนะเรียกวินิบาตบางพวกเนี่ยพวกที่เป็นติเหตุกะปฏิสนธิก็มีพวกติเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยบรรลุได้เนี่ยนะอย่างที่สองมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันก็เช่นพวกพรหมปฐมฌานภูมิเนี่ยนะร่างกายของพรหมปฐมฌานภูมิจะเหมือนกันเนี่ยนะขออภัยพรหมในชั้นกามาปฐมฌานเนี่ยนะร่างกายเนี่ยต่างกันแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันเรียกว่าผู้ที่ได้ปฐมฌานเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตอย่างเลวก็สักแต่ว่าได้อ่ะพวกนี้สักแต่ว่าได้พวกนี้จะเป็นพรหมปริสัทชาพวกที่ชำนาญในปฐมฌานระดับหนึ่งนะสามารถรักษาปฐมฌานทรงอยู่ในปฐมฌานได้พวกนี้เป็นพรหมปุโรหิตาส่วนพวกที่ได้ปฐมฌานจนชำนาญมุ่งจะได้ทุติยฌานนะแต่ยังทำทุติยฌานไม่ได้พวกนี้เด็กไปเกิดก็เป็นมหาพรหมเพราะฉะนั้นพวกพรหมพวกนี้มีกายต่างกันแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันเนี่ยนะเพราะด้วยปฐมฌานเหมือนกันส่วนอย่างที่3เนี่ยนะสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพรหมชั้นอภัสระเนี่ยนะพรหมชั้นทุติยฌานเนี่ยกายก็มีรัศมีซ่านออกจากตัวเหมือนกันแต่ว่าบางพวกก็ยังบางพวกยังมีวิจารณ์บางพวกไม่มีวิจารณ์เนี่ยนะส่วนอย่างที่4มีกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันก็พวกสุภกินหะนะพรหมจตุทฌานเนี่ยพวกนี้ร่างกายกับปฏิสนธิจิตเหมือนกันส่วนวิญญาณทิฏฐิข้อที่5ก็คือพวกล่วงรูปประสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มนสิการนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเข้าอากาสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ทันวิญญาณทิฏฐิข้อที่5ก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณทิฏฐิข้อที่6ก็คือวิญญาณัญจายตนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เราหนึ่งล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่6อันพวกวิญญาณทิฏฐิที่6เนี่ยพวกนี้เป็นประเภทวิญญาณัญจายตนะส่วนที่7ก็คืออากินจัญญายตนะสมาบัติเนี่ยนะอากินจัญญายตนะพบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราสัตว์เหล่าหนึ่งเนี่ยล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีนี่เป็นวิญญาณทิฏฐิข้อที่7ที่8เนี่ยนะไม่เรียกว่าวิญญาณทิฏฐิเพราะว่าเนวสัญญาเนี่ยจะว่ามีจิตก็ไม่ใช่ไม่มีจิตก็ไม่ใช่อสัญญาสัตว์ก็ตัดออกไปเพราะไม่มีปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตข้อแรกก็คือมีกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันอย่างที่2กายต่างแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกัน อย่างที่สามก็กายอย่างเดียวกันปฏิสนธิจิตต่างกันอย่างที่สี่ก็กายอย่างเดียวกันปฏิสนธิจิตอย่างเดียวกันข้อที่ห้าก็อากาสานัญจายตนะข้อหกวิญญาณัญจายตนะข้อเจ็ดก็อากินจัญญายตนะคำว่าอภิชานังเนี่ยที่บอกว่าพระตถาคตเนี่ยรู้ยิ่งรู้แจ้งแทงตลอดส่วนคำว่าตถาคตตถาคตเนี่ยนะโดยศัพท์ก็หมายถึงว่าที่พระองค์ตรัสไปว่าดูก่อนจุนทะถ้าแม้เรื่องที่ล่วงแล้วไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เรื่องนั้นตถาคตก็ไม่พยากรณ์คำว่าตถาคตเนี่ยนะเรียกว่าพยากรณ์ตามเป็นจริงอ่ะนะแม้กระทั่งจริงอ่ะนะเรื่องอดีตที่ผ่านมาถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดเรื่องที่ล่วงแล้วจริงแท้แต่ถ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พยากรณ์ไม่พูดอีกถ้าเรื่องที่ล่วงแล้วจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตย่อมรู้จักการที่จะพยากรณ์เรื่องนั้นจริงแท้มีประโยชน์ต้องรู้เวลาหน่อยนะต้องรู้เวลาว่าเวลาไหนควรที่จะเอาเรื่องนั้นมาเล่ามาแสดงเรื่องในอนาคตที่จะมาถึงก็เหมือนกันเรื่องใดไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์อันนี้ไม่พยากรณ์แน่นอนเรื่องจริงแท้แต่ว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พยากรณ์แต่ถ้าเรื่องในอนาคตนะจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ก็รู้การที่จะพยากรณ์ส่วนเรื่องที่เป็นปัจจุบันก็เหมือนกันนะเรื่องที่เป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้ไม่พยากรณ์แน่นอนถ้าจริงแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พยากรณ์จะพยากรณ์เฉพาะเรื่องจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่พระองค์รู้การที่จะพยากรณ์นะอันพระองค์ก็พยากรณ์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นต้องจริงต้องแท้มีประโยชน์แล้วรู้การที่จะพยากรณ์ถ้าต่างจากนั้นไม่พยากรณ์ดูก่อนจุนทะด้วยเหตุดังนี้แลตถาคตเป็นผู้กล่าวโดยกาละอันควรเนี่ยนะกาละวาทีเนี่ยนะรู้การที่ควรสัจวาทีพูดจริงนะอัตถวาทีพูดอิงอัตธรรมวาทีกล่าวอิงธรรมวินยวาทีกล่าวอิงสังวรวินัยกับปหานวินัยในธรรมทั้งหลายเนี่ยนะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะฉะนั้นตถาคตจึงเรียกบัณฑิตจึงเรียกว่าเราเป็นตถาคตก็รู้เวลาที่จะแสดงนะสิ่งที่แสดงเนี่ยต้องกล่าวโดยกาละอันควรเป็นเรื่องจริงเรื่องอิงอัดอิงธรรมอิงสังวรวินัยปหานวินัยเนี่ยนะจึงจะเอามาแสดงพันคำว่าตถาคตก็เรียกว่ารู้จักพยากรเนี่ยนะรู้จักพูดนะหรือพูดเป็นนะพูดเป็นจึงเรียกว่าตถาคตดูก่อนจุนทะอายตนะใดแลอันโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกอันหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วได้ยินแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วเสาะหาแล้วพิจารณาแล้วด้วยใจตถาอายตนะทั้งหมดนั้นตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วคือทุกอายตนะเนี่ยพระองค์รู้หมดนะไม่ว่าอายตนะนั้นจะเป็นอะไรที่อย่างมนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกรับรู้นะอายตนะทุกอารมณ์นั้นพระองค์รู้ด้วยรู้หมดนะอย่างสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่ดวงอาทิตย์ส่องอันไหนมากกว่ากันก็สิ่งที่ดวงอาทิตย์ส่องเนี่ยมากกว่าฉันใดสิ่งที่สัตว์รู้นะก็อย่างละเล็กอย่างละน้อยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาประดุจแสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเนี่ยนะพระองค์ศาสตร์ส่องรู้หมดแล้วก็ไม่ใช่รู้เฉพาะที่ปัจจุบันเท่านั้นแม้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยอย่างรู้หมดดูก่อนจุนทะตถาคตย่อมตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและตถาคตย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใดตถาคตย่อมกล่าวบอกเล่าแสดงเรื่องใดในระหว่างนั้นเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่นะไม่ว่าเรื่องไหนพระองค์ก็รู้หมดนะรู้อย่างถูกต้องจริงแท้หมดอ่ะโดยเฉพาะคำสอนเนี่ยนะพูดถึงคำสอนเนี่ยแรกตรัสรู้จนถึงปรินิพพานสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่กำจัดราคะโทสะโมหะได้จริงเนี่ยนะก็ลองนะว่าใครไปปฏิบัติสูตรตามสูตรคือพระไตรปิฎกเนี่ยถามละราคะได้ไหมละโทสะได้ไหมละโมหะได้ไหมถ้าปฏิบัติได้ตามกระเบียดนิ้วตามนั้นหมดเนี่ยนะละได้อยู่แล้วเนี่ยนะละได้อยู่แล้วนี่คือความแน่นอนของคำสอนเพราะคำสอนที่ถือว่าอัศจรรย์ที่สุดคือคำสอนที่สามารถกำจัดราคะกำจัดโทสะและกำจัดโมหะได้เรียกว่าคำสอนที่อัศจรรย์ที่สุดแต่ถ้าคำสอนใดถ้าเป็นไปเพื่อราคะโทสะโมหะนะคำสอนอันนั้น ไม่ได้อัศจรรย์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าดูก่อนจุนทะตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าเราเป็นตถาคตเนี่ยนะเป็นตถาคตก็เรียกว่าทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำดูก่อนจุนทะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันใครใครครอบงำไม่ได้เป็นผู้เห็นโดยท่องแท้เป็นผู้ให้อำนาจเป็นไปเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าเราเป็นตถาคตเป็นตถาคตก็เพราะว่ายิ่งใหญ่จริงๆไม่ว่าจะโดยรูปกายหรือนามกายนามกายเนี่ยนะหมายถึงคุณธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศรัทธาเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดเลยพระองค์ย่อมรู้จักบุคคลนั้นผู้ตั้งอยู่เนี่ยนะใครเป็นยังไงเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อแตกกายตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกไอคนเนี่ยชีวิตอย่างนี้นะใช้ชีวิตตลอดชาติแบบเนี้ยชาติหน้านรกรู้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อตายกายแตกไปจักเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานพฤติกรรมแบบนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้ชาติหน้าปลาแน่นอนปลวกแน่นอนมดแมลงแน่นอนเนี่ยรู้เลยนะรู้เลยว่าใครเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสามารถกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้กายแตกตายไปจักเข้าถึงเปรตเนี่ยนะอันนี้เปรตแน่นอนเลยนะใช้ชีวิตแบบนี้นาชาติหน้าเปรตเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสามารถแห่งกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อแต่กายตายไปจักอุบัติในหมู่มนุษย์เนี่ยนะครับกุศลกรรมบทอย่างเงี้ยรักษากุศลอย่างเงี้ยให้ทานรักษาศีลอย่างเงี้ยมนุษย์แน่นอนพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสามารถกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อกายแตกไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันนี้สวรรค์นะนี่สวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนี้เกิดในพรหมโลกนะยังไงพระองค์รู้หมดเลยสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดำเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกรู้เลยอนาคตเนี่ยอบายทุกขติวินิบาตนรกแน่นอนดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจของบุคคลในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ดำเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจะเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นน่ะประพฤติอย่างนั้นดำเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจะเข้าถึงเปรติวิสัยนะสรุปว่าพวกล่วงอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะถ้าไม่ละไม่เลิกไม่เปลี่ยนเนี่ยนะถ้าไม่ละไม่เลิกไม่เปลี่ยนไม่สมาทานกุศลกรรมเนี่ยยังให้ก็อบายทุกขติวินิบาตนรกแน่นอนนะหรือสัตว์เดรัจฉานหรือเปรติวิสัยดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ด้วยใจเนี่ยนะกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดำเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจากอุบัติในหมู่มนุษย์หรือว่าดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจของบุคคลในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดำเนินไปตามทางนั้นเมื่อแตกกายตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดำเนินไปตามทางนั้นจักทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันรู้แจ้งยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นะแสดงว่าเป็นผู้รู้จักทางอย่างแท้จริงนะพระองค์รู้จักทางนี้นรกนะทางอยู่ที่ไหนกายวาจาใจนั่นแหละเอ้าทำกายวาจาใจแบบนี้นรก กายวาจาใจแบบนี้เปรตกายวาจาใจแบบนี้เดรัจฉานกายวาจาใจประพฤติแบบนี้มนุษย์กายวาจาใจประพฤติแบบนี้เทวดากายวาจาใจแบบนี้ประพฤติเป็นพรหมโลกประพฤติกายตามสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะประพฤติประพฤติวาจาตามสัมมาวาจาประพฤติที่เหลือตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะอบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์คือสุจริต3ที่เปี่ยมบริบูรณ์ปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันหาอาสวะมิได้อันพระอรหันต์ก็คือผู้ที่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตบริบูรณ์เนี่ยนะพวกนี้ดับปฏิไม่ปฏิสนธิในภพใดทั้งปวงคำว่าพ้นวิเศษแล้วก็คือพ้นวิเศษแล้วในอากินจัญญายตนะสมาบัติเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งคำพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าบุคคลนี้น้อมใจไปในรูปไอ้คนนี้ชอบสีเป็นพิเศษนะแต่เรื่องสีมันสนใจเป็นพิเศษนะกระทั่งภาพสวยๆมันจะซื้อเท่าไหร่ก็ยอมวันนี้ติดข้องในสีบางคนเนี่ยติดใจในเสียงมากบางคนติดใจในกลิ่นบางคนน้อมใจไปในรสบางคนน้อมใจไปในโผฏฐัพพะบางกลุ่มก็น้อมใจมาในสกุลบางกลุ่มก็ในคณะในอาวาสบางคนก็น้อมใจไปในลาภบางพวกก็น้อมใจไปในยศน้อมใจไปในสรรเสริญน้อมใจไปในสุขบางคนเนี่ยติดจีวรนะสะสมจีวรหน้าดูเลยติดในจีวรบางคนเนี่ยติดในอาหารก็สะสมอาหารบางคนติดในที่อยู่ก็สะสมที่อยู่อย่างเงี้ยนะหรือติดในเคลานะปัจจัยเภสัชบริขารอันนี้พวกนี้อัธยาศัยไม่ค่อยดีอาศัยไม่ดีคือน้อมไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะน้อมไปในสกุลคณะอาวาสหรือน้อมใจไปในลาภยศสรรเสริญสุขหรือน้อมไปในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารก็มีพวกที่ฝ่ายดีกว่านั้นก็คือน้อมใจไปในปิฎก3นะบางพวกก็น้อมไปในพระสูตรในพระวินัยและพระอภิธรรมบางพวกก็น้อมใจไปในถือภาพบางสกุลเป็นวัดนะพวกนี้ก็คือน้อมไปในทุดงนะไตรจีวรเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัดหรือว่าไม่ฉันพัดที่เข้ามาถวายในทีหลังเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดหรือว่าอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอยู่ป่าชาเป็นวัดหรือว่าอยู่เสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดหรือถือการนั่งนะไม่นอนเป็นวัดนะเว้นอิริยาบถนอนอันนี้เรียกว่าพวกนี้น้อมใจไปในพระไตรปิฎกกับพวกน้อมใจไปในทุดงอันนี้ก็ฝ่ายดีไปเยอะแล้วแต่ก็มีพวกที่น้อมใจไปในปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานอันนี้น้อมใจไปในรูปสมาบัติบางพวกก็น้อมไปในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวะสัญอากินเนวะสัญญาณสัญญายตนะสมาบัติเนี่ยนะมันก็พวกนี้ก็น้อมไปในอรูปสมาบัติสรุปก็แบ่งเป็นกลุ่มนะบางกลุ่มก็น้อมไปในปัญจารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบางกลุ่มก็น้อมไปเนี่ยในสกุลคณะอาวาสบางพวกก็ลาภยศสรรเสริญสุขบางพวกก็น้อมไปในปัจจัย4บางพวกน้อมไปในพระไตรปิฎกบางพวกก็น้อมไปในทุดงค์13บางพวกน้อมไปในรูปฌานบางพวกอรูปฌานอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยแต่ละคนเนี่ยน้อมไปไม่เหมือนกันเพราะไม่เหมือนกันเนี่ยดูบนถนนสิอันนะถ้าอัธยาศัยเหมือนกันมันต้องวิ่งเลนเดียวกันแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเสื้อผ้านี่มันหลากหลายก็อัธยาศัยที่แตกต่างกันอันนี้คือความหลากหลายอัธยาศัยที่แตกต่างกันไปคำว่ามีสบมาบัตเป็นเบื้องหน้าความว่าสำเร็จมาแต่อกินจัญญายตนะสมาบัตมีสมาบัตนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีวิบากเป็นไปในเบื้องหน้าหนักอยู่ในกรรมหนักอยู่ในปฏิสนธินะพวกเนี้ยก็ชอบฌานมากติดในฌานเนี่ยนะมุ่งไปสู่การเกิดด้วยผลแห่งฌานนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพระองค์ทรงทราบว่าบุคคลนี้มีรูปเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะพวกนี้แสวงหาสีอย่างเดียวบางพวกแสวงหาเสียงอย่างเดียวบางพวกหากลิ่นอย่างเดียวบางพวกรสอย่างเดียวบางพวกโภชภะอย่างเดียวบางพวกหาแต่ตระกูลอุปทานอย่างเดียวบางพวกหาคณะหาพวกบางพวกก็หาที่อยู่เนี่ยนะหาสร้างอาวาสอย่างเดียวบางพวกก็น้อมลาภยศสรรเสริญสุขบางพวกก็น้อมไปในจีวรเนี่ยนะในบิณฑบาตเป็นต้นนะอัธยาศัยแตกต่างกันนะในปัจจัย4ในคัมภีร์ก็เหมือนกันนะก็ชอบไม่เหมือนกันอีกคือในทุดงแต่ทุดงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งในรูปฌานอรูปฌานนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าพระองค์เนี่ยรู้ยิ่งรู้แจ่มแจ้งวิญญาณทิติเนี่ยนะทั้งที่เป็นกัมมวิญญาณและปฏิสนธิวิญญาณทั้ง2ฝ่ายพระองค์เนี่ยรู้จักว่าบุคคลนั้นเมื่อตั้งอยู่คือตั้งอยู่ในสภาพใดเนี่ยรู้หมดเลยนะตั้งอยู่ด้วย กรรมทำอะไรนะคือตั้งอยู่ด้วยอำนาจทำกรรมยังไงแล้ววิบากต่อไปจะมียังไงพ้นวิเศษแล้วมีสมาบัติปะนั้นเป็นไปในเบื้องหน้าคือหมายความว่าเขาเนี่ยปฏิบัติจนได้อากินจัญญายตนะสมาบัติยืนยันอยู่ในอากิจจัญญายตนะสมาบัติโน้มไปในอากินจัญญายสมาบัติเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดก็เกิดในอากินจัญญายตนะภพนั่นแหละบุคคลนั้นรู้กรรมว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะภพสรุปบอกตรงๆนะว่าให้ท่านเข้าใจนะว่าไออากินจัญญายตนะสมาบัติของท่านเนี่ยมันนำไปเกิดในอากินจัญญายตนะสมาบัติอากินจัญญายตนะภพเนี่ยนะมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบคือไออากินจัญญายตนะกุศลเนี่ยนะที่จะมีวิบากต่อไปเพราะท่านมีฉันทราคะในสมาบัตินั่นแหละนะตัวตัณหาเนี่ยแหละตัวประกอบให้อรูปฌานให้ผลนำเกิดต่อไปครั้นรู้จักกรรมนั้นอย่างนี้แล้วในลำดับนั้นพิจารณาเห็นธรรมะในสมาบัตินั้นนั่นแหละเป็นญาณอันเที่ยงแท้ของบุคคลนั้นซึ่งเป็นพราหมณ์อยู่จบพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นต้องอาศัยอากินจัญญายตนะนั้นเจริญสมาบัติแล้วตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นน่ะนะท่านจะอยู่จบพรหมจรรย์หมายว่าจะอยู่จบอริยมรรคเนี่ยนะต้องทำอย่างนั้นนะต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็บอกให้เจริญวิปัสสนาในอากินจัญญายตนะสมาบัตินะเอาอากินจัญญายตนะสมาบัติมาพิจารณาจนตัดฉันทราคะที่กรรมเนี่ยนำเกิดได้อธิบายว่ารู้กรรมว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะภพคำว่ากรรมมาพิสังขารอันให้เป็นไปในอากินจัญญายตนะภพตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะภพคือรู้ทราบเทียบเคียงพิจารณาทำให้แจ่มแจ้งทำให้ปรากฏซึ่งกรรมมาพิสังขารอันให้เป็นไปในอากินจัญญายตนะภพว่าเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องกังวลเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ารู้กรรมเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะภพนะรู้นะว่าตัวกรรมนะเป็นตัวนำเกิดนะถามว่าทำไมไอ้ตัวกรรมนั้นมันนำเกิดได้อะก็เพราะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบความว่าความกำหนัดในอรูปตรัสว่าความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบรู้กรรมนั้นว่าเกาะเกี่ยวพัวพันด้วยความกำหนัดในอรูปคือรู้ทราบเทียบเคียงพิจารณาให้แจ่มแจ้งทำให้ปรากฏซึ่งความกำหนัดในอรูปว่าเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องกังวลก็ฉันทราคะในอรูปสมาบัติเนี่ยนะเป็นตัวนำเกิดนะเพราะมีฉันทราคะในอรูปสมาบัตินั่นแหละตัณหาตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวนำเกิดให้นะเพราะงั้นกรรมไม่ให้ผลหรอกแต่ว่าจะตัดฉันทราคะอันนั้นได้ก็ต้องนั่นแหละระดับอรหัตตมรรคนั่นแหละจึงจะตัดได้จริงเพราะฉะนั้นรู้จักกรรมนั้นว่ารู้จักกรรมนั้นอย่างนี้คือรู้จักทราบเทียบเคียงพิจารณาทำให้แจ่มทำให้แจ้งทำให้ปรากฏกรรมนั้นอย่างนี้ลำดับนั้นก็พิจารณาเห็นธรรมะในสมาบัตินั้นนะคือเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็พิจารณาเห็นตรวจดูเพ่งดูพิจารณาดูซึ่งธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกอันเกิดในสมาบัตินั้นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเนี่ยนะเป็นสภาพชำรุดเป็นเสนียดเป็นอุบาทเป็นความไม่สำราญเป็นภัยอุปสรรคหวั่นไหวผุพังไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีที่เร้นไม่มีสรณะไม่มีที่พึ่งว่างเปล่าศูนย์อนัตตามีโทษแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เป็นแก่นสารเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นผู้ฆ่าเป็นสภาพปราศจากความเจริญมีอาสวะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อมารมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพยาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาฉะนั้นคนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะได้อรูปฌานนะซึ่งอรูปฌานมันถือว่าเป็นสันตวิหารธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมะที่สงบระงับโอ้อย่างมากแล้วตามเห็นไอ้สมาบัตินั่นน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะถ้าพูดแบบสำนวนเราคุ้นเคยกันก็คือ1คุณเจริญพุทธคุณให้มีปีติแล้วพิจารณาปีตินั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เนี่ยไอ้นี่ไม่ง่ายเลยนะที่จะตัดฉันทราคะได้ขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องเจริญให้ได้กุศลศีลให้เกิดขึ้นแล้วอ่ะพิจารณากุศลทั้งหมดเหล่านั้นหรือให้ได้สมาบัตินะแล้วพิจารณาสมาบัติเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีได้เนี่ยนะ เก่งมากนะแต่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะเลยที่จะตัดฉันทราคะได้นะเพราะว่าแหมถือเป็นของดีเนี่ยนะถ้าได้ของดีมีอะไรบ้างที่ไม่น่าติดนะโดยเฉพาะรูปฌานอรูปฌานทั้งหลายเลยเนี่ยน่าติดน่าข้องเป็นอย่างมากมันจึงเจริญวิปัสสนาให้ละความเพลิดเพลินฉะนั้นคนที่เจริญวิปัสสนาจนสามารถตัดฉันทราคะได้นะนั่นแหละเป็นญาณอันเที่ยงแท้ของบุคคลนั้นความว่านั่นเป็นญาณอันแท้จริงท่องแท้ไม่วิปริตของบุคคลนั้นอันนี้คือทางถูกที่สุดนะเข้าฌานออกจากฌานเจริญวิปัสสนาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนตัดฉันทราคะในสมถาวิปัสสนาได้อันนี้แหละชั้นยอดเหมือนกันนะอันนี้แหละแน่นอนที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อย่างนั้นก็เป็นพราหมณ์เป็นผู้ลอยธรรมะ7ประการเนี่ยลอยตันสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสนะราคะโทสะโมหะทุจริตตัณหากิเลสทิฏฐิละได้ทุกชนิดนะถ้าปฏิบัติอย่างนั้นก็จะจบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์คืออริยมรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะส่วนพระเสขะบุคคล7พวกรวมทั้งกัลยาณปุถุชนย่อมอยู่ร่วมอยู่ทั่วอยู่รอบเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังทำที่ยังไม่ทำให้แจ้งส่วนพระอรหันต์เนี่ยท่านอยู่จบทำกรณียกิจเสร็จแล้วปลงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนอันถึงแล้วโดยลำดับมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วพ้นแล้วกิเลสพอรู้โดยชอบนะพ้นพอรู้โดยอภิญญยธรรมปริญญยธรรมมหาตปธรรมภาเวตปธรรมสัชิกาตปธรรมเนี่ยนะมันเรียกว่าเป็นพระอรหันต์มีธรรมะเครื่องอยู่จบมีจรณะอันประพฤติแล้วเป็นผู้ที่มิได้มีชาติสงสารคือชาติชรามรณะสรุปว่าไม่มีพบใหม่อีกต่อไปสรุปคาถาที่พระองค์ตรัสตอบว่ารู้กรรมนั้นว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะพบมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบนะรู้นะว่าอากินจัญญายตนะเป็นตัวนำเกิดในอากินจัญญายตนะพบนะที่กรรมมันให้ผลนำเกิดอย่างนั้นเพราะตัณหาประกอบเอาไว้เพราะฉะนั้นให้รู้จักกรรมอย่างนั้นออกเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นได้นั่นแหละถ้าปฏิบัตินั้นนั่นแหละเป็นญาณเที่ยงแท้ของบุคคลนั้นซึ่งเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์คือเป็นพระอรหันต์พอฟังจบท่านก็ปฏิบัติตามนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ที่สังสมวาสนาอุปนิสัยร่วมกันก็บรรลุมรรคผลนิพพานตามมา โมกขราชมานวกะปัญหานิเทศที่15ท่านพระโมกขราชทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์ได้ทูลถามสองครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักขุมิได้ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระเทพฤาษีมีผู้ถามปัญหาเป็นครั้งที่3ย่อมทรงพยากรณ์คือท่านพระโมคคราชเนี่ยนะพอจบอชิตตมานพท่านก็ถามพระองค์ไม่ตอบนะเพราะว่าอินทรีย์ยังไม่แข็งกล้าตอบก็ไม่บรรลุนะพอท่านที่สองถามปัญหาอีกพระองค์ก็ไม่ตอบอีกก็รอจนกว่ามาถึงระดับเนี้ยเลยถามปัญหาเป็นครั้งที่3นั้นเขาได้ฟังมาว่าถ้าถามถึงครั้งที่3แล้วพระองค์จะตอบว่างั้นตอนนี้อินทรีย์แก่กล้าละคำว่าข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์ได้ทูลถาม2ครั้งแล้วความว่าพราหมณ์นั้นได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว2ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพราหมณ์นั้นทูลถามปัญหาไม่ทรงพยากรณ์ในลำดับแห่งพระจักขุว่าความแก่รอบแห่งอินทรีย์ของพราหมณ์นี้จักมีคือต้องรออีกระยะหนึ่งแล้วจักอินทรีย์จะแก่กล้าขึ้นคือให้ฟังปัญหาคนอื่นๆไปก่อนนะการฟังปัญหารออีกระยะหนึ่งก็ทำให้อินทรีย์แก่กล้าคำว่าข้าแต่พระสักกะนี่นะอีกอย่างหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์มากเพราะเหตุดังนี้จึงทรงพระนามว่าสักกะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีทรัพย์เหล่านั้นคือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริโอตัปปะทรัพย์คือสุตะจาคะและปัญญาทรัพย์คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะมรรคผลนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์ด้วยทรัพย์อันเป็นรัตนะหลายอย่าง อย่างนี้แม้เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าสักกะก็คือมีอริยทรัพย์7ประการมีทรัพย์คือโพธิปักขิยธรรมผลนิพพานนั่นเองอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อาจผู้องค์อาจผู้สามารถมีความสามารถผู้กล้าเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ก้าวหน้าผู้ไม่ขลาดผู้ไม่หวาดเสียวผู้ไม่สะดุ้งผู้ไม่หนีละความกลัวความขลาดเสียแล้วปราศจากขนลุกขนพองแม้เพราะเหตุดังนี้จึงทรงพระนามว่าสักกะข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วก็คือข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์ได้ทูลถามทูลขอทูลเชื้อเชิญทูลให้ทรงประสานแล้ว2ครั้งเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพยากรเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักษุไม่ได้ทรงพยากรคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุด้วยจักษุ5ประการเนี่ยนะคือ 1. มังสาจักษุ 2. ทิพจักษุ3. ปัญญาจักษุ 4. พุทธจักษุ 5. สมันตจักษุข้อแรกเลยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแม้ด้วยมังสาจักษุอย่างไรคือสีมี5อย่างในพระเนตรคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำและสีขาวย่อมปรากฏแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าในมังสาจักษุเริ่มตั้งแต่ขนพระเนตรตั้งอยู่เฉพาะในที่ใดที่นั้นมีสีเขียวเขียวดีน่าดูน่าชมเหมือนสีดอกผักตบเนี่ยนะขนตาเนี่ยนะเหมือนดอกผักตบที่ถัดนั้นเข้าไปมีสีเหลืองเหลืองดีสีเหมือนทองคำน่าดูน่าชมเหมือนดอกกัญญิกาเหลืองส่วนเบ้าพระเนตรทั้งสองเบ้าพระเนตรทั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีสีแดงแดงดีน่าดูน่าชมเหมือนสีปีกแมลงทับทิมเหมือนสีปีกแมลงทับทิมทองคำว่าที่ท่ามกลางเนี่ยนะกลางตาเนี่ยมีสีดำดำดีไม่มัวหมองดำสนิทน่าดูน่าชมเหมือนสีอิฐแก่ไฟที่ถัดนั้นเข้าไปมีสีขาวขาวดีขาวล้วนขาวผ่องน่าดูน่าชมเหมือนสีดาวประกายพฤกษ์ก็ภาษาริบุตรเนี่ยท่านดูพระผู้มีพระภาคดูละเอียดเนี่ยนะดูเจาะลึกไปในแววตาเลยเหมือนกันแล้วก็พิจารณาถึงสมุฏฐานด้วยนะว่าตาของพระผู้มีพระภาคมีอะไรเป็นสมุฏฐานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมังสาจักษุเป็นปกตินั้นน่ะเนื่องในพระอัตภาพอันเกิดขึ้นเพราะสุจริตกรรมในภพก่อนก็พิจารณารูปพร้อมทั้งสมุฏฐานเนี่ยนะย่อมทอดพระเนตรเห็นตลอดที่โยต์หนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอัน16รอบโดยรัศมีเนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็เห็นหมดอ่ะแม้ในเวลาใดมีความมืดประกอบด้วยองค์4คือดวงอาทิตย์อัสดงคตแล้ว1วันอุโบสถข้างแรม1แนวป่าทึบ1อากาลเมฆใหญ่ตั้งขึ้น1ในความมืดประกอบด้วยองค์4เห็นปานนั้นในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นตลอดโยต์1โดยรอบไม่ว่าจะเป็นหลุมบานประตูกำแพงภูเขากอไม้หรือเถาวัลย์ไม่เป็นเครื่องกั้นในการทอดพระเนตรเห็นรูปทั้งหลายเลยหากว่าบุคคลพึงเอาเมล็ดงานเมล็ดหนึ่งเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายใส่ลงในเกวียนสำหรับบรรทุกงาบุคคลนั้นพึงเอาเมล็ดงานนั้นขึ้นมังสะจักษุเป็นปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแม้ด้วยมังสะจักษุอย่างนี้แสดงว่าเอ็กซเรย์ได้สบายสบายเลยนะถ้าตายขนาดนี้นะเอ็กซเรย์สบายสบายเลยนะไม่ต้องใช้เครื่องแล้วความใสของตาเนี่ยนะก็ดูภูเขายังดูทะลุเลยอ่ะจะกล่าวไปยายแค่ร่างกายบอบบางขนาดนี้นะพระองค์นี่ก็เห็นหมดโดยรอบมังสะจักษุแม้กระทั่งกลางคืนมืดยังดูได้อ่ะวางเมล็ดงานเนี่ยเก็บของในโกดังมืดเนี่ยนะให้พระองค์ไปหยิบมาได้สบายสบายเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยสายตาเนี่ยตาธรรมดาเนี่ยไม่ได้ตาทิพย์ตาอะไรหรอกแต่ว่าตาธรรมดาที่ตาของผู้มีบุญนะตาของผู้ทำบุญไว้ดีเนี่ยก็เป็นแบบนี้ถ้าใครอยากตาดีก็ทำบุญประเภทแสงสว่างไว้เยอะๆนะตาก็จะได้เริ่มไม่มีปัญหาคุณบุญชูก็ทำบุญประเภทแสงสว่างไว้เยอะๆหน่อยถ้าตามันชักมีปัญหาก็แสดงว่าทำบุญประเภทนี้น้อยไปหน่อยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแม้ด้วยทิพจักษุอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประเนตรได้ดีตกยากล่วง ตามมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะก็คือรู้แม้กระทั่งกรรมและผลของกรรมทำทุจริตทางกายวาจาใจเป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนพระอริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกหรือว่าประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติเตียนพระอริยเจ้าประกอบกรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงเห็นหมู่สัตว์อย่างนั้นอ่ะด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมทรงทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงประสงค์จะดูโลกธาตุ1ก็ดี2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100 พัน 10,000 แสนเนี่ยนะโลกธาตุเนี่ยพระองค์ดูได้หมดหรือว่าโลกธาตุพระองค์ประสงค์จะดูเท่าใดดูได้ขนาดนั้นก็ทรงเห็นโลกธาตุเท่านั้นที่ประจักษุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแม้ด้วยที่ประจักษุอย่างนี้เนี่ยนะมองเห็นได้ไกลขนาดไหนเห็นได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยอันนี้ด้วยอนุภาพของตาทิพย์นี้มาดูปัญญาจักษุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุแม้ด้วยปัญญาจักษุอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระปัญญาใหญ่มีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาไวมีพระปัญญาคมกล้ามีพระปัญญาทำลายกิเลสทรงฉลาดในประเภทปัญญามีพระญาณแตกฉานทรงบรรลุปฏิสัมภิทาแล้วถึงแล้วซึ่งเวสารัชยาน4ทศพลยาน10ทรงเป็นผู้องค์อาจทรงเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษอาชาในเป็นบุรุษนำธุระไปมียานไม่มีที่สุดมีเดชไม่มีที่สุดมียศไม่มีที่สุดเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์คือปัญญาเนี่ยนะโดยเฉพาะทรัพย์คือปัญญาเป็นพิเศษเนี่ยเป็นผู้นำไปให้วิเศษนำเนืองๆให้เข้าใจให้เพ่งพินิจเป็นผู้ตรวจให้เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงยังประชาชนให้เข้าใจมรรคที่ยังไม่เข้าใจตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกทรงรู้มรรคทรงรู้แจ้งมรรคฉลาดในมรรคก็แหละในบัดนี้พระสาวกทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินไปตามมรรคประกอบอยู่ในภายหลังอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรู้อยู่ชื่อว่าทรงรู้ทรงเห็นอยู่ชื่อว่าทรงเห็นเป็นผู้มีจักษุมีญาณมีธรรมะมีคุณอันประเสริฐเป็นผู้ตรัสรู้บอกธรรมะนะเป็นผู้ตรัสบอกธรรมะตรัสบอกทั่วไปทรงแนะนำประโยชน์ประทานอมตะธรรมเป็นพระธรรมสามีเสด็จไปอย่างนั้นบทธรรมที่พระองค์ไม่ได้ทรงรู้ไม่ได้ทรงเห็นไม่ได้ทรงทราบไม่ได้ทรงทำให้แจ่มแจ้งไม่ได้ทรงถูกต้องไม่มีเลยนะมันทุกอย่างพระองค์รู้หมดแหละเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดรวมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมมาสู่คลองมุกในพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วโดยอาการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าบทธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรแนะนำควรรู้มีอยู่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์เปิดเผยประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ที่ควรแนะนำประโยชน์ที่แนะนำแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษประโยชน์ไม่มีกิเลสประโยชน์ขาวประโยชน์อย่างยิ่งแม้กระทั่งประโยชน์คือพระนิพพานเนี่ยทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปในภายในพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกอย่างที่เรียกว่าประโยชน์เนี่ยรู้หมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดย่อมเป็นไปตามพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะผู้ตรัสรู้แล้วมีพยานไม่ได้ขัดข้องในอดีตอนาคตปัจจุบันบทธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระญาณก็เท่านั้นพระญาณเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็เท่านั้นพระญาณมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นที่สุดบทธรรมที่ควรแนะนำมีพระญาณเป็นที่สุดพระญาณไม่เป็นไปล่วงบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่ล่วงพระญาณธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันลิ้นพระอบสองลิ้นเนี่ยนะสนิทกันลิ้นพระอบข้างล่างก็ไม่เกินลิ้นพระอบข้างบนลิ้นพระอบข้างบนก็ไม่เกินลิ้นพระอบข้างล่างลิ้นพระอบทั้งสองนั้นตั้งอยู่ในที่สุดแห่งกันและกันฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีบทธรรมที่ควรแนะนำและพระญาณตั้งอยู่ในที่สุดแห่งกันและกันก็ฉะนั้นเหมือนกันบทธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระญาณก็เท่านั้นพระญาณเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็เท่านั้น พระญาณมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นที่สุดบทธรรมที่ควรแนะนำมีพระญาณเป็นที่สุดพระญาณไม่เป็นไปล่วงบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่เป็นไปล่วงพระญาณธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงธรรมะทั้งปวงเนื่องด้วยอวัชชนะเนื่องด้วยนึกเอานะนึกจะรู้อะไรก็รู้เลยเนื่องด้วยกังขาอากังขาคือความประสงค์จะรู้เนี่ยนะเนื่องด้วยมนสิการเนื่องด้วยจิตตุบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปในสัตว์ทั้งปวงขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังทราบฉันทะเป็นที่มานอนอนุสัยจริตอธิมุตของสัตว์ทั้งปวงทรงทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดังธุลีในดวงตาคือปัญญาเนี่ยน้อยเป็นผู้มีธุลีในดวงตาคือมีปัญญามากคือรู้ว่าไอ้นี่กิเลสเข้ามากนะกิเลสน้อยปัญญามากปัญญาน้อยมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการชั่วให้รู้ได้ง่ายให้รู้ได้ยากเป็นพระพสัตอภพสัตโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในแห่งพระพุทธญาณเหมือนปลาและเต่าทุกชนิดโดยที่สุดรวมถึงปลาติมิติมิงคละย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรปลาทุกตัวมันไม่มีล้นทะเลอยู่แล้วงั้นฉันใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณก็ฉันนั้นพระพุทธญาณกว้างขวางเหมือนทะเลนะอารมณ์ทุกอย่างเหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในทะเลนกทุกชนิดโดยที่สุดรวมทั้งครุฑสกุลเวนไตเนี่ยนะบินไปในประเทศอากาศชั้นใดพระสาวกทั้งหลายด้วยนะพระสาวกทั้งหลายเนี่ยเสมอด้วยพระสารีบุตรโดยปัญญาเนี่ยย่อมเป็นไปในภายในประเทศแห่งพระพุทธญาณก็ฉะนั้นก็นกทุกตัวมันก็บินไปในอากาศนะผู้มีปัญญาทั้งหลายก็รวมลงอยู่ในพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะพระพุทธญาณย่อมทรงแผ่ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีสมณะที่เป็นบัณฑิตมีปัญญาละเอียดมีวาทะโต้ตอบได้กับผู้อื่นเป็นดังนายขมังธนูยิงขนทรายแม่นบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเป็นประหนึ่งว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิเขาด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นปรุงแต่งปัญหาเข้ามาเฝ้าพระตถาคตแล้วทูลถามปัญหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกและตรัสแก้แล้วทรงแสดงเหตุและอ้างผลแล้วบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไพโรจน์ยิ่งขึ้นด้วยพระปัญญาในสถานที่นั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่ามีพระจักขุแม้ด้วยปัญญาจักขุอย่างนี้ก็คือฉลาดรอบฉลาดรู้เกินกว่าสรรพสัตว์ทุกประเภทนะไม่ว่าใครมีปัญหาปัญญาละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนก็พระองค์แก้ปัญหาเหล่านั้นได้หมดส่วนจักขุอย่างที่4เรียกว่าพุทธจักขุคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักขุแม้ด้วยพุทธจักขุเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสดังธุลีในตาคือมีปัญญาน้อยผู้มีกิเลสเพียงดังธุลีในใดตาคือเป็นผู้มีปัญญามากเลยนะคือถ้ากิเลสน้อยก็ปัญญามากอ่ะนะถ้าปัญญามากก็กิเลสน้อยถ้ากิเลสมากปัญญาก็น้อยละตามสมควรนะฉะนั้นผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการชั่วแนะนำให้รู้ได้ง่ายแนะนำให้รู้ได้ยากบางพวกเป็นผู้มีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่เหมือนในกออุบลในกอปฐมหรือในกอบุญทริกคือกอบัวเนี่ยนะดอกอุบลเขียวนะนะบัวเขียวดอกปฐมบัวหลวงหรือดอกบุญทริกบัวขาวบางชนิดเกิดในน้ำเจริญในน้ำเป็นไปตามน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้นะพวกดอกบัวจมน้ำอ่ะนะบางชนิดเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำบางชนิดเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่พ้นจากน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสเพียงดังธุลีในตาคือปัญญาน้อยมีกิเลสเพียงดังธุลีในตาคือปัญญามากผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนอาการดีอาการชั่วแนะนำให้รู้ได้ง่ายแนะนำให้รู้ได้ยากบางพวกมีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ฉะนั้นก็เหมือนกันตรวจดูอัธยาศัยตรวจดูใครเป็นใครเช็คได้หมดนะปันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าบุคคลนี้เป็นราคะจริตบุคคลนี้เป็นโทสะจริตบุคคลนี้เป็นโมหะจริตบุคคลนี้เป็นวิตกะจริต บุคคลนี้เป็นศรัทธาจริตบุคคลนี้เป็นญาณจริตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกอสุภกถาแก่บุคคลผู้เป็นราคะจริตตรัสบอกเมตตาภาวนาแก่ผู้เป็นโทสะจริตทรงแนะนำบุคคลผู้เป็นโมหจริตในให้ตั้งอยู่ในพระอุเทศปริปุจฉาในการฟังธรรมโดยการสนทนาธรรมตามการให้ในการอยู่ร่วมกับครูนะก็แนะนำกรรมฐานตามจริตนะถ้าราคะจริตก็อสุภะนะโทสะจริตก็เมตตาถ้าโมหจริตก็ต้องเรียนสอบถามฟังสนทนาแล้วก็อยู่ร่วมกับครูอาจารย์ถ้าเป็นวิตกะจริตก็คือบอกอานาปานสติแก่พวกวิตกะจริตถ้าพวกศรัทธาจริตก็คือตรัสบอกความตรัสรู้ดีแห่งพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมความที่พระสงฆ์ปฏิบัติดีแล้วก็คุณธรรมศีลของตนซึ่งเป็นนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแก่ผู้เป็นศรัทธาจริตตรัสบอกอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเป็นวิปัสสนานิมิตแก่ผู้เป็นญาณจริตก็สอนกรรมฐานตามจริตนั่นเองเปรียบเหมือนว่าบุคคลผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาพึงเห็นหมู่ชนโดยรอบแม้ฉันใดข้าแต่พระสุเมธเนี่ยนะผู้พระองค์ผู้มีปัญญาดีผู้มีพระสมันตะจักสุพระองค์เสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมปราศจากความโศกทรงเห็นหมู่สัตว์ที่อาเกียนอยู่ด้วยความโศกผู้อันชาติและชราครอบงำเปรียบฉันนั้นเพราะฉะนั้นดังที่กล่าวมาเรียกว่าพระพุทธจักสุคำว่าพระพุทธจักสุนี้เป็นชื่อของอินทรียะโปรปริยัติญาณกับอาสยานุสยญาณจะมีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตรวจเช็คสรรพสัตว์ได้อย่างละเอียดละออขณะนี้ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยสมันตะจักสุอย่างไรคำว่าสมันตะจักสุก็คือสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณท่านกล่าวว่าสมันตะจักสุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยสัพพัญญุตญาณนะคือรอบรู้สรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสังขารวิการบัญญัตินิพพานลักษณะรูปทุกอย่างเนี่ยพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเนี่ยนะด้วยสัพพัญญุตญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นบทธรรมอะไรอะไรอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งหรือไม่พึงทราบมิได้มีเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้เฉพาะซึ่งบทธรรมทั้งปวงในยบทใดมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบในยบทนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเป็นพระสมันตะจักสุพระตถาคตเป็นผู้มีสมันตะจักสุเรียกว่ามีตาโดยรอบเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระสมันตะจักสุอย่างนี้ผลสรุปว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจักสุจักษุ5ประการคือ1ก็ตาเนื้อเรียกกับทิพมังสะจักษุ2ก็ตาทิพทิพจักษุ3ก็ตาปัญญาเรียกว่าปัญญาจักษุ4ก็ตาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธจักษุ5ก็มีตาโดยรอบเรียกว่าสมันตะจักษุคำว่าข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทพฤาษีคือเมื่อมีผู้ถามปัญหาเป็นครั้งที่3ย่อมทรงพยากรณ์ดังนี้ความว่าข้าพระองค์ได้ศึกษาทรงจำเข้าไปกำหนดไว้แล้วอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าใครทูลถามปัญหาอันชอบแก่เหตุเป็นครั้งที่3ย่อมทรงพยากรณ์มิได้ทรงตรัสห้ามถ้าถามถูกต้องนะถ้าถามเป็นเหตุเป็นผลถามตามธรรมเนี่ยไม่เกินครั้งที่3พระองค์ก็ต้องตอบคำว่าผู้เป็นพระเทพฤาษีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทั้งเทพเป็นทั้งฤาษีฤาษีก็แปลว่าผู้แสวงหาคุณเนี่ยนะคำว่าชื่อว่าพระเทพฤาษีเพราะฉะนั้นพระราชาทรงผนวดแล้วเหมือนกับพระราชาบวชเรียกว่าราชฤาษีพราหมณ์บวชเรียกพราหมณ์ฤาษีฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทั้งเทพคือวิสุทธิเทพเป็นทั้งฤาษีคือผู้แสวงหาคุณใหญ่ก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระเทพฤาษีอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผนวดแล้วแม้เพราะเหตุดังนี้จึงชื่อว่าพระฤาษีผู้ที่บวชเรียกว่าฤาษีเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาศีลขันธ์ใหญ่เพราะเหตุนั้นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าเป็นพระฤาษีหรือว่าพระองค์ได้ทรงเสาะหาแสวงหาค้นหาสมาธิขันธ์ใหญ่ปัญญาขันธ์ใหญ่วิมุตติขันธ์ใหญ่วิมุตติญาณทัศนขันธ์อันใหญ่แม้เพราะเหตุดังนี้พระองค์จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาการทำลายกองแห่งความมืดใหญ่การทำลายวิปลาสใหญ่การถอนลูกศรคือตัณหาใหญ่การคลายกองทิฏฐิใหญ่การล้มมานะเพียงดังว่าธงใหญ่การสงบอภิสังขารใหญ่ การสลัดออกซึ่งโอฆะกิเลสใหญ่การปลงภาระใหญ่การตัดเสียซึ่งสังสารวัฏใหญ่การดับความเดือดร้อนการระงับความเร่าร้อนใหญ่การให้ยกธงดังว่าธรรมเนี่ยนะยกธงคือธรรมะเนี่ยโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพฤาษีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคใหญ่นิพพานใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเชื่อว่าเป็นพระฤาษีก็แสวงหาโลกุตระคุณแสวงหาพระธรรมขันธ์ทั้งปวงแสวงหาการทำลายความมืดนะแสวงหาการรอบรู้ในทุกขาริยสัจเนี่ยนะแสวงหาโพธิปัจจยธรรมโลกุตระธรรมตลอดจนถึงพระนิพพานอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันสัตว์ทั้งหลายที่มีอนุภาพมากนะคือคนมีบุญกันนะแสวงหาเสาะหาค้นหาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดาเนี่ยล่วงเทวดาเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้องค์อาจกว่านรชนเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระองค์ชื่อว่าเป็นฤาษีคือคนใหญ่ๆเนี่ยเขาแสวงหาพระองค์สรุปคำถามของสรุปคำของโมกขราชมนพว่าข้าแต่พระสักกะข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหามาแล้ว2ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุทั้ง5ประการก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระเทพฤาษีมีผู้ถามปัญหาเป็นครั้งที่3ย่อมทรงพยากรณ์อันนี้ก็เป็นคำปรารภรำพึงที่ผ่านมานะถามมาแล้ว2รอบนะครั้งที่3พระองค์ต้องตอบแน่ทีนี้ก็คำต่อไปว่าโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกกับเทวโลกย่อมไม่ทราบความเห็นของพระโคดมผู้ทรงยศคือไม่มีใครรู้ว่าความเห็นทิฏฐิของพระองค์เนี่ยเป็นยังไงว่างั้นคำว่าโลกคือโลกทั้งหมดเนี่ยนะโลกทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้ยกมนุสโลกนี้นะโลกนี้คือมนุสโลกนอกจากมนุสโลกเรียกว่าโลกอื่นพรหมโลกกับเทวโลกความว่าหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นชื่อว่าพรหมโลกกับเทวโลกย่อมไม่ทรงทราบความเห็นของพระองค์ความว่าโลกย่อมไม่ทรงทราบซึ่งความเห็นความควรความชอบใจลัทธิอัธยาศัยความประสงค์ของพระองค์คือไม่รู้ว่าลัทธิของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงความประสงค์ของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้มีความควรอย่างนี้มีความชอบใจอย่างนี้มีลัทธิอย่างนี้มีอัธยาศัยอย่างนี้มีความประสงค์อย่างนี้นั้นจึงชื่อว่าไม่ทราบความเห็นของพระองค์คำว่าพระโคดมผู้ทรงยศคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงยศแล้วคือทรงมียศอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์สักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงทรงเป็นผู้ได้ไตรจีวรนะคือบินจีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ทรงยศคำว่าทรงยศคือมีผู้เคารพสักการะนับถือบูชามากเป็นผู้ที่ได้ปัจจัยสี่มากเลยเรียกว่าพระองค์ผู้ทรงยศสรุปว่าโลกนี้คือมนุษย์โลกโลกอื่นนอกจากมนุษย์เนี่ยนะพรหมโลกกับทั้งเทวโลกคือหมู่สมณพราหมณ์ไม่ทราบความเห็นของพระโคดมผู้ทรงยศข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเห็นธรรมะอันงามอย่างนี้เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นอันนี้เอาเข้าสาระนะเรียกว่าเข้าปัญหาที่ตัวเองประสงค์แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ชมมาก่อนยกย่องสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระองค์ผู้เห็นธรรมะอันงามเนี่ยนะคำว่าผู้เห็นธรรมะอันงามอย่างนี้เขาคือผู้เห็นธรรมะอันงามธรรมะอันเลิศประเสริฐวิเศษประธานอุดมอย่างยิ่งสูงสุดเรียกว่าผู้เห็นธรรมะอันงามคำถามว่าพิจารณาเห็นโลกอย่างไรคือมองเห็นประจักษ์พิจารณาเทียบเคียงเจริญธรรมให้แจ้งอย่างไรพิจารณาโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นคือมัจจุราชไม่เห็นไม่แลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะแปลโดยอัฏฐะเขาบอกว่าพิจารณาโลกอย่างไรจึงจะเลิกตายถ้าพูดแบบภาษาไทยเราอะนะแต่พูดสำนวนท่านก็บอกว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ผู้เห็นธรรมะอันงามอย่างนี้เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นโลกอย่างไรจึงจะเลิกตายประมาณนั้นนะสรุปก็คำถามเจริญวิปัสสนาอย่างไรจึงจะบรรลุนิพพานอันนี้อีกคำถามหนึ่งนะก็ละอันเดียวกันนั่นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนโมกขรัตท่านจงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เจริญสุญญตานุปัสสนาเลยนะโลกนะเดี๋ยวจะกล่าวอีกครั้งถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแล้วเพิ่งข้ามพ้นมัจจุราชด้วยอุบายอย่างนี้เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นนะต้องมีสติเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์หรือเป็นอนัตตาเนี่ยนะถอนอัตตานุทิฏฐิแล้วก็ข้ามพ้นมัจจุราชนี่แหละวิธีนี้แหละจากมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นหรือจะเลิกตายเหมือนกันคำว่าโลกโลกที่ว่าเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยนะโลกก็คือโลกนรกเดรัจฉานเปรติวิสัยมนุษย์เทวดาอันนี้เรียกว่ากล่าวโดยภูมิอ่ะนะโดยภูมิโดยมูสัตว์ก็คือนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาครับพูดแบบสภาวะก็ขันธ์ธาตุอายตนะแต่แบ่งเป็นนี้ก็โลกนี้โลกอื่นพรหมโลกกับทั้งเทวโลกภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโลกโลกดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกเพราะเหตุเท่าไหร่น้อแหละคําถามเกี่ยวกับเรื่องโลกนะอะไรคือโลกชื่อว่าโลกด้วยเหตุเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุเรากล่าวว่าโลกเพราะเหตุว่าย่อมแตกอะไรแตกล่ะก็จักษุแตกรูปแตกจักขุวิญญาณแตกจักขุสัมผัสแตกแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเนี่ยก็แตกเรียกว่าโลกแตกหูแตกจมูกแตกหูแตกเสียงแตกโสตวิญญาณแตกโสตสัมผัสแตกแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกจมูกแตกกลิ่นแตกคานะวิญญาณแตกคานะสัมผัสแตกแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกลิ้นแตกรสแตกชิวหาวิญญาณแตกผัสสะแตกแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกเหมือนกันกายแตกโพธาภะแตกกายวิญญาณแตกกายสัมผัสแตกแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกมโนแตกธรรมารมณ์แตกมโนวิญญาณแตกมโนสัมผัสแตกแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกดูก่อนภิกษุเพราะธรรมะ30มีตาเป็นต้นนั้นย่อมแตกเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าลูกลูกแตกแน่นะใครไม่ตาแตกมั้งนะไม่แตกวันนี้เดี๋ยวสัปเหร่อก็ทําให้แตกวันหน้านั่นแหละหูแตกจมูกลิ้นกายใจแตกหมดแล้วว่างั้นพระจึงชื่อว่าโลกเพราะของแตกเหมือนกันเห็นในของที่มันแตกโดยความเป็นของศูนย์น่ะเห็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของว่างนะคือจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ความว่าบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยเหตุ2ประการคือด้วยกําหนดว่าไม่เป็นไปในอํานาจอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างเปล่าอันนี้ศูนย์เนี่ยนะศูนย์ก็คือว่างนะว่างเพราะว่าไม่เป็นไปในอำนาจอย่างหนึ่งกับสุญญโตคือว่างเปล่าในอย่างหนึ่งคือบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยสามารถการกำหนดว่าไม่เป็นไปในอำนาจถามว่าอย่างไรอะไรไม่เป็นไปในอำนาจก็คือใครใครย่อมไม่ได้อำนาจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใครมีอำนาจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างแท้จริงได้บ้างผสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนัตตลักขณสูตรที่ปาอิสิตปัตตนมฤคทายวันเนี่ยนะแสดงให้พระปัญจวัคคีย์ฟังในวันแรม5ค่ำหรือ6ค่ำนี่ว่ารูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและจะพึงได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปเราอย่าได้เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เลยอย่าเป็นให้เป็นอย่างนี้แหละอย่าเป็นอย่างอื่นนะเช่นไอ้ที่เกิดก็อย่าแก่ไอ้ที่แก่แล้วก็อย่าตายนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะว่ารูปเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและย่อมไม่ได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าเป็นอย่างอื่นเลยได้ไหมล่ะนะไอ้ที่เกิดแล้วก็อย่าเกิดมาแล้วก็อย่าแก่นะให้มันเป็นเด็กตลอดไปเนี่ยนะไอ้ที่เกิดมาแล้วก็อย่าป่วยอย่าไข้นะสุขภาพดีตลอดกาลไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันเป็นอนัตตาแต่คำว่าอนัตตาก็ไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยไม่สนใจอาหารก็ไม่กินนอนก็มากขี้เกียจขี้คร้านรักไม่รักษาสุขภาพไม่ได้แปลอย่างนั้น แปลว่าถึงใครจะดูแลควบคุมขนาดไหนก็เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นแหละไม่มีใครมีอำนาจแท้จริงในรูปรอกนะนะเวทนาเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเวทนาจักเป็นอัตตาแล้วไซเวทนาก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและพึงได้ในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็ย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าเป็นอย่างอื่นเลยเนี่ยให้มันสุขตลอดไปได้ไหมใครทำได้หัวเราะยิ้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเมตตาให้มันเป็นตลอดมาแล้วแต่ปัจจัยเนี่ยนะถ้าไม่ได้ปัจจัยที่สมควรกับเหตุผลเนี่ยนะขอยังไงมันขอไม่ได้อยู่แล้วนะสัญญาเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซสัญญานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและพึงได้ในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยคืออย่าเป็นอย่างอื่นเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าเป็นอย่างอื่นเลยเนี่ยนะควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นอะไรหรอกสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซสังขารก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและจะพึงได้ในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยนะอย่าได้เปลี่ยนเลยให้กุศลตลอดไปเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้หรอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่เพราะสังขารเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและย่อมไม่ได้ในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยวิญญาณเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณจักเป็นอัตตาแล้วไซวิญญาณก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและจะพึงได้ในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างอื่นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยเนี่ยขอไม่ได้อยู่แล้วขันห้าเนี่ยนะไอ้ขอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดมาแล้วก็ขอให้ตั้งอยู่นะไอ้ที่ตั้งอยู่แล้วก็ขออย่าแก่ไอ้ที่แก่แล้วก็ขออย่าตายไม่ได้ก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอะและสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของท่านทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่นนะไม่ใช่ของท่านแล้วก็ไม่ใช่ของใครอีกนะถ้ามีท่านจริงมันก็ต้องมีของท่านถ้ามีคนอื่นจริงก็ต้องมีของคนอื่นแต่นี้มันไม่ใช่ของท่านแล้วก็ทั้งไม่ใช่ของคนอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้เกิดจากกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีเจตนาเป็นมูลเหตุท่านทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาร่างกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอุเบกขาเวทนาบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนั้นอันอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมนสิการโดยแยบคายด้วยดีถึงปฏิจจสมุปบาทนี่แหละว่าเพราะเหตุดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตกองทุกทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าชรามรณะชาติภพตันอุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยนะทุกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่สัตว์และกองทุกข์เหล่านี้มันเกิดจากอวิชชาเป็นต้นนั่นแหละมันไม่ได้มีพระเทพเจ้าที่ไหนมาดลบันดาลมาเสกมาสรรปั่นสร้างอะไรหรอกพระเทพเจ้าแม้แต่แยกไปแล้วก็คือเนี่ยเกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือกองทุกข์ที่เกิดจากปัจจัยเกิดจากเหตุมีอวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นนั่นแหละก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยสำรอกไม่เหลือนะถ้าสำรอกอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงด้วยการแทงตลอดอรหัตตมรรคเนี่ยนะสังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับเพราะนามรูปดับสลายตนะดับเพราะสลายตนะดับผัสสะก็ดับเพราะผัสสะดับเวทนาก็ดับเพราะเวทนาดับ ตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่พิจารณามนสิการปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมปฏิโลมสามารถเห็นอริยสัจอย่างนี้เรียกว่าเห็นว่าโลกไม่เป็นไปในอำนาจเนี่ยนะขันธ์ห้าไม่เป็นไปในอำนาจเป็นไปตามปัจจัยถ้าเหตุเกิดปัจจัยพร้อมสังขารทั้งหลายก็เกิดแต่ถ้าเหตุดับปัจจัยดับสังขารทั้งหลายก็ถึงการดับในแรกนั่นนะในแรกที่กล่าวว่าขันห้าเหล่านี้ปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงอะไรเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเดียวในที่สองว่าบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยสามารถการเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างเปล่าไอ้ตามเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างเปล่านะถามว่าว่างเปล่ามันเป็นยังไงไอ้คำว่าว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีเช่นปิ่นโตว่างก็คือปิ่นโตไม่มีอาหารกระติกว่างก็คือกระติกไม่มีน้ำขวดเปล่าขวดไม่มีน้ำแก้วเปล่าแก้วไม่มีน้ำบ้านเปล่าบ้านร้างก็บ้านไม่มีคนอยู่หม้อเปล่าไหเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่หม้อไหไม่มีถ้าในคำว่าสังขารเป็นของว่างเปล่าก็ลักษณะเดียวกันคือใครใครย่อมไม่ได้แก่นสารคือแก่นสารคือความเที่ยงเป็นต้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหาความเที่ยงได้ไหมในกายเนี่ยเอาไม่ร่างกายนี้ถ้าลองมันกระดิกไม่ได้แล้วไหมมันเที่ยงแล้วนั่นนะไม่น่าสนใจกันนะแสดงว่ามันก็ไม่เที่ยงอ่ะนะนั้นไม่ได้ความเที่ยงความสุขความยั่งยืนอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นสารนะคือไปหาแก่นสารคือความเที่ยงความสุขความยั่งยืนเนี่ยนะหรือโดยความเที่ยงความยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาหาไม่ได้หรอกเนี่ยนะค้นไปเถอะรูปเนี่ยหาความเที่ยงที่แท้จริงสุขที่แท้จริงอัตตาที่แท้จริงหาความเที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเนี่ยหาไม่ได้เวทนาก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารสัญญาไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารสังขารก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารวิญญาณก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารคือไม่สามารถที่จะหาแก่นสารสาระว่าเที่ยงสุขว่าอัตตาได้คือไปค้นโดยความเที่ยงความยั่งยืนมั่นคงหรือไม่แปรปรวนก็หาไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนต้นอ้อไม่มีแก่นสารนะนะต้นอ้อต้นละหงต้นมะเดื่อต้นรักต้นทองล้างฟองน้ำตอมน้ำต้นกล้วยพยับแดดฉันพวกนี้หาแก่นสารไม่ได้นะลองตัดต้นกล้วยมันลอกกาบอยู่เถอะหาแก่นไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปก็ไม่มีแก่นนะลองชำแหละด้วยนะซื้อไก่ตายมาสักตัวหนึ่งชำแหละดูหามีอะไรทั้งในนั้นนะรูปคนก็สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนลักษณะเดียวกันเป็นรูปที่ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารไม่มีแก่นสารว่าเที่ยงสุขยั่งยืนอัตตาอันนะประคนหาโอ้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเนี่ยหาไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นัยยะเดียวกันนะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารคือความเที่ยงความมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาค้นยังไงก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงค้นยังไงก็ไม่ยั่งยืนพิจารณาก็เห็นแต่ความไม่มั่นคงพิจารณายังไงก็เห็นแต่ความแปรไปเปลี่ยนไปปรวนไปเนี่ยนะคนดูเถอะในกายเนี่ยนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยอาการ6อย่างก็คือเห็นรูปโดยความที่ไม่มีใครเป็นใหญ่ในรูปอย่างแท้จริงเรียกว่าตนไม่เป็นใหญ่หรือเรียกว่าไม่เป็นไปในอำนาจของความเป็นใหญ่อะไรคือไม่มีใครมีอำนาจจริงๆในรูปอ่ะนะหรือโดยทำตามชอบใจไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายไม่เป็นไปในอำนาจเป็นไปตามเหตุว่างเปล่าจากความเที่ยงเป็นต้นเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเนี่ยนะคือโดยความที่ตนไม่เป็นใหญ่ทำตามชอบใจไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายไม่เป็นไปตามอำนาจเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่างเปล่าจากความเที่ยงเป็นต้นอีกประการหนึ่งบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์โดยอาการ10อย่างคือพิจารณาเห็นรูปว่างเปล่าศูนย์ไม่ใช่ตนไม่เป็นแก่นสารเป็นดังผู้ฆ่าเป็นของเสื่อมเป็นความเสื่อมเป็นมูลแห่งทุกข์ไม่มีอาสวะเป็นขันธ์อันปัจจัยปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ไม่ใช่ตนไม่เป็นแก่นสารเป็นดังผู้ฆ่าโดยความเสื่อมเป็นมูลแห่งทุกข์ไม่มีอาสวะมีอาสวะคือเป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะ เป็นขันธ์อันปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าเห็นขันธ์เหล่านี้โดยความเป็นของว่างเปล่าโดยอาการ10ส่วนเห็นขันธ์โดยความเป็นของว่างเปล่าโดยอาการ12ก็คือรูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่บุรุษไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีใครอีกนั่นแหละก็ไม่ใช่ใครอีกนั่นแหละอ้าวแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นรูปวันยังค่ำนั่นแหละนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่บุรุษไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครๆอีกนั่นแหละไม่ใช่ใครเป็นอะไรมันก็เป็นขันธ์5ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละใครจะไปค้นให้มันอื่นจากนี้ทำไม่ได้หรอกสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานนะอะไรไม่ใช่ของท่านนะละเถอะถ้าละแล้วจะได้รับความสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งอะไรเล่าไม่ใช่ของท่านทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูปเสียรูปอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ใดที่มีอยู่ในเชตวันวิหารนี้ชนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้นั้นไปเสียเผาเสียหรือทำตามสมควรแก่เหตุท่านทั้งหลายพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายนำเราไปเสียเผาเสียหรือทำสมควรแก่เหตุบ้างหรือเนาะคิดไหมว่าเขาเผาเอาเราไปเผาไงนะเขาเผาเราอยู่นะเขาตัดเราเขาทำลายเราเนี่ยนะเวลาเห็นเขาตัดหญ้าเป็นต้นในสวนเนี่ยอันนี้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะภิกษุก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุก็ตอบว่าเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตอบว่าช่างอย่างนั้นแหละฉันนั้นแหละเหมือนกันแลสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนานถ้าละฉันทราคะในขันธ์5ได้โอ้สุขสุดยอดเหมือนกันท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนย์คือโลกว่างอ่ะนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนย์ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่น้อแลพระองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์เพราะศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนจึงชื่อว่าโลกศูนย์ดูก่อนอนนท์อะไรเล่าศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็คือจักษุเนี่ยศูนย์รูปศูนย์จักขุวิญญาณศูนย์จักขุสัมผัสศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาเหล่านั้นก็ศูนย์คือศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนหูก็ศูนย์เสียงก็ศูนย์โสตวิญญาณก็ศูนย์โสตสัมผัสก็ศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนจมูกก็ศูนย์กลิ่นก็ศูนย์คานะวิญญาณก็ศูนย์คานะสัมผัสก็ศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนลิ้นก็ศูนย์รสก็ศูนย์ชิวหาวิญญาณก็ศูนย์ชิวหาสัมผัสก็ศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์กายก็ศูนย์โพธาภาก็ศูนย์กายวิญญาณก็ศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์ใจก็ศูนย์ธรรมารมณ์ก็ศูนย์มโนวิญญาณก็ศูนย์มโนสัมผัสก็ศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์ดูก่อนอานนท์เพราะศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโลกศูนย์โลกศูนย์ดูอุปนะดูก่อนคามินีเมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมะทั้งสิ้นความสืบต่อแห่งสังขารทั้งสิ้นตามความเป็นจริงภัยย่อมไม่มี คือถ้าเห็นว่าโอ้สังขารทั้งหลายมันเกิดจากปัจจัยอย่างนี้สังขารมันสืบเนื่องเป็นไปอย่างเนี้ยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความกลัวอะไรนะเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นโลกคือขันธ์5เป็นต้นเนี่ยเสมอด้วยหญ้าและไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคลนั้นก็ไม่พึงปรารถนาพบหรืออัตภาพอะไรอะไรขันห้ามก็พอกับต้นไม้ใบหญ้าดูแลบำรุงรักษายากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องการขันอะไรนอกจากนิพพานที่ไม่ปฏิสนธิเนี่ยนะไม่ต้องการสร้างขันห้าเห็นมันเป็นภาระจากขันห้านี่แหละอย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์และสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมค้นหาสาระของรูปด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเราเนี่ยนะคติแห่งรูปมีเท่าไรค้นหาเวทนาคติแห่งเวทนาค้นหาสัญญาคติแห่งสัญญาค้นหาสังขารคติแห่งสังขารค้นหาวิญญาณและคติแห่งสังขารวิญญาณเนี่ยนะคือค้นหาสาระนะก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตามค้นหารูปคติของรูปค้นหาเวทนาคติของเวทนาค้นหาสัญญาคติแห่งสัญญาค้นหาสังขารคติแห่งสังขารค้นหาวิญญาณคติแห่งวิญญาณว่ามีอยู่เท่าไหร่ก็ความถือด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเราความถือด้วยอำนาจตัณหาว่าของเราหรือมานะว่าเป็นเราของภิกษุใดมีอยู่ความยึดถือนั้นก็ไม่มีแก่ภิกษุนั้นถ้าค้นหาขันธ์5ตามความเป็นจริงและคติความเป็นไปแห่งขันธ์5จริงๆจะไม่ติดข้องในขันธ์5ด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิมานะว่าเราว่าของเราว่าเป็นเราเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่าจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์คือจงมองดูพิจารณาเทียบเคียงตรวจตราจงทำให้แจ่มแจ้งทำให้ปรากฏซึ่งโลกโดยความเป็นของศูนย์นะก็ให้มีสติทุกเมื่อแล้วก็ถอนอัตตานุทิฏฐิเนี่ยนะคือสกายทิฏฐิมีวัตถุ20เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิก็เกิดจากปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับวินัยคือไม่มีวินัยของพระอริยเจ้าไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่มีวินัยของสัตบุรุษพันพวกนี้ก็จะเห็นรูปด้วยความเป็นตนตนมีรูปรูปในตนตนในรูปเนี่ยเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนตนเนี่ยในตนมีวินเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเห็นสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสกายทิฏฐิทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นไปแล้วเป็นทิฏฐิที่รกชัดเป็นทางกันดารเป็นข้าศึกเป็นเสี้ยนน้ำเป็นทิฏฐิที่แสไปผิดเป็นทิฏฐิเครื่องประกอบไว้เป็นความถือความยึดถือความถือมั่นความจับต้องทางชั่วทางผิดความเห็นผิดนะความเป็นผิดลัทธิแห่งเดรัจฉีการถือเอาโดยแสวงหาผิดการถือโดยวิปริตการถือวิปลาสการถือเอาผิดในวัตถุที่ไม่จริงว่าจริงจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะมันก็เป็นขันห้าวันยังค่ำใครจะสำคัญว่าเป็นของใครมันก็ไม่ได้เป็นมันก็เป็นขันห้านั่นแหละที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามเกิดจากตัณหาตัณหามสร้างขึ้นเท่านั้นแหละนั้นทิฏฐิ62มีเท่าไหร่ทิฏฐิทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นอัตตานุทิฏฐิก็ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียคือรื้อถอนฉุดกระชากลากออกเพิกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งอัตตานุทิฏฐิอันใครที่ตามเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์มีสติถอนอัตตานุทิฏฐิดังกล่าวไปเนี่ยนะพวกนี้จะพ้นจากมัจจุคือพ้นจากความตายด้วยอุบายอย่างนี้ความว่าข้ามขึ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งมัจจุซึ่งชรามรณะด้วยอุบายอย่างนี้คำว่าพิจารณาเห็นโลกก็คือมองเห็นพิจารณาเห็นเทียบเคียงพิจารณาทำให้เจริญทำให้แจ่มแจ้งซึ่งโลกด้วยอย่างนี้มารก็ชื่อว่ามัจจุราชความตายก็ชื่อว่ามัจจุราชเพราะฉะนั้นพยามารก็มองไม่เห็นความตายก็มองไม่เห็นก็ถ้าแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะสมตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนื้อที่อยู่ในป่าเมื่อเที่ยวอยู่ในป่าเดินไปก็ไม่ระแวงป่าลึกจริงๆที่ไม่มีอันตรายเนี่ยนะยืนก็ไม่ระแวงนั่งพักก็ไม่ระแวงนอนอยู่ก็ไม่ระแวงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนั่นไม่ใช่ทางไปของนายพรานฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าทำมารให้มืดกำจัดมารไม่ให้มีทางเห็นแล้วไปแล้วสู่สถานที่ไม่เห็นด้วยจักษุของมารผู้ลามกก็คือเข้าปฐมฌานนะ เข้าทุติยฌานเข้าตติยฌานเข้าจตุตฌานเข้าอากาสานัญจายตนะเข้าวิญญาณัญจายตนะเข้าอากินจัญญายตนะเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าสัญญาเวทายตานิโรธดับสัญญาและเวทนาเรียกว่าเข้าอนุปุพพาวิหารสมาบัติเข้าด้วยแล้วก็อาสวะของภิกษุนั้นหมดสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครที่ทำอนุปุพพาวิหารสมาบัติ9ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตลอดจนถึงเข้าสัญญาเวทายตานิโรธสิ้นอาสวะทั้งปวงนี่แหละเรียกกล่าวว่าทำมารให้มืดกำจัดมารไม่ให้มีทางไปแล้วสู่สถานที่ไม่เห็นด้วยจักษุของมารผู้ลามกข้ามแล้วซึ่งตัณหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆถ้าปฏิบัติได้ตามนี้เดินอยู่ก็ไม่ระแวงยืนอยู่ก็ไม่ระแวงนั่งอยู่ก็ไม่ระแวงนอนอยู่ก็ไม่ระแวงพระอรหันต์นี่ไม่มีระแวงว่างั้นคนนั้นเพราะเหตุไรภิกษุนั้นไม่ไปสู่ทางแห่งมารผู้ลามกเพราะฉะนั้นมัจจุราชไม่เห็นด้วยประการฉะนี้สรุปว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงเป็นผู้มีสติเจริญสติปัฏฐาน4เป็นต้นพิจารณาเห็นขันธโลกเป็นต้นโดยความเป็นของศูนย์ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแล้วพึงข้ามพ้นมัจจุด้วยอุบายอย่างนี้นะถ้าปฏิบัติดังกล่าวไปเนี่ยพ้นมัจจุแน่เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้คือเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ดังกล่าวเป็นต้นไปเนี่ยนะมัจจุมองไม่เห็นท่านโมกขราชก็แน่เหมือนกันนะพอฟังทำสูตรนี้จบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แม้ก็สิทธิ์ของท่านเนี่ยนะสิทธิ์ของท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาและมนุษย์ที่ทำบุญร่วมกันเจริญกุศลร่วมกันก็บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ก็ความในปิงคิยะมานวกะปัญหานิเทศที่16เนี่ยนะเป็นปัญหาของมานพท่านสุดท้ายท่านปิงคิยะทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์นี้เป็นคนแก่มีกำลังน้อยปราศจากผิวพรรณหน้าตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่สะดวกข้าพระองค์อย่าเป็นคนหลงเสียในระหว่างเลยขอพระองค์โปรดบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งอันเป็นที่ละชาติและชราณที่นี้เถิดคนแก่นะบอกว่าข้าพระองค์นี้เป็นคนแก่มีกำลังน้อยปราศจากผิวพรรณก็คือข้าพระองค์เป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับมีอายุ120ปีแต่กำเนิดเนี่ยนะอายุมากมีกำลังน้อยก็คือทุรพลมีกำลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อย ปราศจากผิวพรรณก็คือมีผิวพรรณปราดไปผิวพรรณอันงามผ่องเมื่อวัยต้นหายไปแล้วมีโทษปรากฏเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นคนแก่มีกำลังน้อยปราศจากผิวพรรณก็ไม่สวยเหมือนเดิมแล้วนะในตาก็ไม่แจ่มใสหูก็ฟังไม่สะดวกความว่าตาไม่แจ่มใสตาไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องแผ้วเมื่อข้าพระองค์เห็นรูปไม่ชัดด้วยในตาเช่นนั้นเรียกว่าตาไม่แจ่มใสตอนนี้ตามันก็เหมือนตาคนแก่นะมองไม่ค่อยเห็นแล้วหูก็ฟังไม่สะดวกคือหูไม่แจ่มใสไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องแผ้วข้าพระองค์ฟังเสียงไม่ชัดด้วยหูนั้นข้าพระองค์อย่าเป็นคนหลงเสียในระหว่างเลยเนี่ยนะอย่าปล่อยให้โง่เขลาอยู่ในระหว่างเลยแบบนั้นคืออย่าได้พินาศเสียหายไปในระหว่างเลยคำว่าเป็นคนหลงก็คือคนไม่รู้เป็นไปแล้วในอวิชชาไม่มีญาณไม่มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาสามคำว่าในระหว่างความว่าข้าพระองค์ไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งไม่ทำให้ปรากฏไม่ได้เฉพาะไม่ถูกต้องไม่ทำให้กระจ่างแล้วซึ่งธรรมะทิฏฐิปฏิปทามรรคของพระองค์พึงทำกาละเสียในระหว่างแท้เพราะฉะนั้นขอให้ข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียในระหว่างเลยเนี่ยนะอย่าปล่อยให้เป็นคนมืดคนบอดในระหว่างเลยขอโปรดตรัสบอกธรรมะคือขอพระองค์จงประกาศซึ่งพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขอให้พระองค์โปรดตรัสบอกสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8นิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานนะขอให้พระองค์ตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งคือพึงรู้แจ้งรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดบรรลุแล้วถูกต้องบรรลุได้ถูกต้องทำให้แจ้งนะธรรมะนั้นต้องเป็นที่ละชาติและชราในที่นี้คือเป็นที่ละเป็นที่สงบที่สละคืนที่ระงับชาติชรามรณะ ท่านก็ขอให้เป็นอมตะนิพพานณที่นี้ขอให้บรรลุที่นี่แหละนะครับสรุปว่าข้าพระองค์เป็นคนแก่อายุ120ปีมีกำลังน้อยผิวพรรณก็หมดสวยเหมือนกันตาก็ไม่แจ่มใสหูก็ฟังไม่สะดวกข้าพระองค์ก็อย่าเป็นคนหลงอย่าเป็นคนเขลาเสียในระหว่างเลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งอันเป็นที่ละชาติและชรานะที่นี้เถิดนะขอให้พระองค์เราโปรดตรัสบอกอริยสัจบรรลุนิพพานพ้นเกิดพ้นแก่ที่นี้และเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนปิงคียะชนทั้งหลายผู้มัวเมาย่อมเดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายเพราะชนทั้งหลายลำบากอยู่ในเพราะรูปทั้งหลายดูก่อนปิงคียะเพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปนะบอกตรงๆนะท่านเนี่ยเดือดร้อนเพราะรูปอะมันลำบากก็เพราะเมาในรูปนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ละรูปซะตัดฉันทราคะในรูปซะจะได้ไม่เกิดอีกคำว่ารูปรูปก็เป็นชื่อของภูตรูป4และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป4สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมเดือดร้อนลำบากถูกเขาเบียดเบียนถูกเขาฆ่าเพราะเหตุแห่งรูปเพราะปัจจัยแห่งรูปเพราะกรณะแห่งรูปเมื่อรูปมีอยู่พระราชาทั้งหลายก็ย่อมสั่งให้ทำกรรมกรหลายอย่างให้เคี่ยนโดยแส้บ้างเคี่ยนโดยว้ายบ้างเพราะมีรูปนะเขาลงโทษก็ลงที่รูปนี่แหละไม่ได้ไปลงที่ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเพื่อนให้ตอกขาบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าตัดหูตัดจมูกตัดทั้งหูตัดทั้งจมูกให้หม้อมีหม้อข้าวเดือดบนศีรษะก็คือเปิดกะโหลกแล้วก็ใส่ก้อนเหล็กแดงๆลงไปในมันสมองให้มันทะลักออกมาถลกหนังศีรษะให้โล่นแล้วก็ขัดให้เขาเหมือนสีสังหรือว่าทำหน้าปากราหูนะเผาทั้งตัวบ้างจุดให้ไฟลุกที่มือบ้างถลกหนังแล้วก็ผูกเชือกฉุดไปมาบ้างถลกหนังให้นุ่งเหมือนหนังคากรองบ้างนั่นนะใส่ห่วงเหล็กที่ข้อศอกเข่าแล้วก็ใส่ล้าวเหล็กตรึงไว้บ้างเอาเบ็ดเกี่ยวที่เนื้อปากบ้างถากด้วยพร้าให้ตกไปทีละชิ้นทีละชิ้นบ้างเอาตัวเนี่ยนะถูกถากแล้วก็ราดด้วยน้ำแสบหรือบางทีก็ให้ใช้แปรงแสบเนี่ยขัดอย่างนั้นน่ะหรือตะแคงข้างแล้วก็ตอกล้าวเหล็กเอาไว้ในช่องหูถลกหนังแล้วก็ทุบกระดูกพันเอาไว้เหมือนตังใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันอันร้อนน้ำมันเดือดบ้างให้สุนัข กัดกินเนื้อที่บ้างเอาล้าวเสียบไว้บ้างตัดศีรษะบ้างก็เพราะมีรูปนะเขาจึงลงโทษด้วยประการต่างๆไอ้การประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเป็นโรคภัยต่างๆที่มีอยู่ทุกวันก็เพราะมีรูปนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายย่อมเดือดร้อนลำบากเพราะเขาถูกเขาเบียดเบียนถูกเขาฆ่าเพราะเหตุปัจจัยกรณะแห่งรูปอย่างนี้เพราะพบเห็นพิจารณาเทียบเคียงให้เจริญให้กระจ่างซึ่งชนผู้เดือดร้อนลำบากอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเห็นชนทั้งหลายผู้ลำบากอยู่เพราะรูปทั้งหลายเขาเดือดร้อนกันเรื่องรูปทั้งนั้นเลยนะมีรูปเนี่ยลำบากมีโรงพยาบาลทั้งหลายก็เพื่อรักษารูปนี่แหละคนไข้ก็คือคนที่รูปมีปัญหานี่แหละไปรักษารูปแล้วมันคำว่ารูปปันติคือคำว่าเดือดร้อนกำเริบลำบากถูกเบียดเบียนถูกฆ่าเสียวนะหวาดเสียวถึงโทษเดือดร้อนลำบากถูกเบียดเบียนถูกฆ่าถูกโทมนัสเพราะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคปวดหัวโรคปวดคอโรคทักสารพัดโรคที่มันลงในร่างกายเนี่ยนะแม้กระทั่งความหิวสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือเลื้อยคลานทั้งหลายพันก็เดือดร้อนในเรื่องรูปเนี่ยนะเจ็บป่วยทำมาหากินลำบากทุกร้อนกับเรื่องรูปนี่แหละอีกอย่างหนึ่งเมื่อจักษุเสื่อมเสียเสื่อมรอบเป็นไปปราดอันตรธานชนทั้งหลายก็เดือดร้อนตาเสื่อมก็เดือดร้อนหูเสื่อมก็เดือดร้อนจมูกเสื่อมก็เดือดร้อนลิ้นเสื่อมก็เดือดร้อนกายเสื่อมก็เดือดร้อนนะเสียสีเสียเสียงหมดกลิ่นหมดรสหมดโภชภานะร่างกายในสรีระเนี่ยสีเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสเปลี่ยนก็เดือดร้อนโภชภาเปลี่ยนก็เดือดร้อนสกุลคณะอาวาสเปลี่ยนก็เดือดร้อนลาภยศสรรเสริญสุขเปลี่ยนก็เดือดร้อนปัจจัยสีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารสิ่งเหล่านั้นถ้าเสื่อมไปเสื่อมไปรอบเป็นไปปราดอันตรธานไปชนทั้งหลายก็เดือดร้อนลองอะไรมั่งเราไม่เดือดร้อนเนี่ยนะถ้ามันมีปัญหาเลยนะหายากเต็มที่นะเฉพาะสิ่งที่เรารักนะเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายก็เดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายคำว่าเป็นผู้ประมาทนะคนที่เดือดร้อนในเพราะรูปนะก็คือเพราะเป็นผู้ประมาทก็คำว่าผู้ประมาทก็คือความปล่อยความเพิ่มความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ขณะใดที่ปล่อยให้ความชั่วเป็นไปทางกายวาจาจิตขณะนั้นเรียกว่าประมาทหรือปล่อยใจเพลินไปในกามคุณ5รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทหรือถ้าเจริญกุศลก็ไม่ทำเนืองๆทำหยุดๆประพฤติย่อหย่อนปลงฉันทะทอดทุระไม่ส่องเสพไม่เจริญไม่ทำให้มากไม่ตั้งใจไม่ประกอบเนืองๆในการเจริญธรรมะทั้งหลายฝ่ายกุศลนี้ก็เรียกว่าประมาทความประมาทกิริยาที่ประมาทความเป็นผู้ประมาทเห็นปานนี้ตรัสเรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยความประมาทคือชนผู้ประมาทเนี่ยนะก็เดือดร้อนในเพราะรูปนะหมกมุ่นในบาปในอกุศลหมกมุ่นอยู่ในกามเพราะฉะนั้นก็เดือดร้อนในเรื่องรูปละเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นโทษในรูปอย่างนี้ก็เป็นพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือทำด้วยความเคารพความทำเนืองๆเนี่ยนะคำว่าไม่ประมาทในหน้า30ก็คือความเป็นผู้ทำด้วยความเต็มใจทำเนืองๆไม่หยุดประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปลงฉันทะไม่ทอดทุระไม่ประมาทในกุศลธรรมคือความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรชอบความตั้งใจความประกอบเนืองๆใดในกุศลธรรมว่าเมื่อไรนะเราจะบำเพ็ญศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือพึงอนุเคราะห์ศีลขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายพึงบำเพ็ญสมาธิขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์สมาธิขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่อไหร่เราจะบำเพ็ญปัญญาขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์ปัญญาขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่อไหร่จะบำเพ็ญวิมุตติขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์วิมุตติขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่อไหร่เราพึงบำเพ็ญวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์พึงอนุเคราะห์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาพันนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมหรือความพอใจความพยายามความมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะความให้กิเลสเร่าร้อนความเพียรชอบความตั้งใจความประกอบเนืองๆใดในกุศลธรรมว่าเมื่อใดเนาะเราพึงกำหนดรู้ทุกข์ที่ยังไม่กำหนดรู้ละสมุละกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละพึงเจริญมรรคที่ยังไม่เจริญหรือพึงกระทำให้แจ้งนิโรธที่ยังไม่ทำให้แจ้งความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะนะดังกล่าวไปทั้งหมดนั้นนะเรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคือปรารภที่จะให้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็อนุเคราะห์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปหรือทำกิจในอริยสัจกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมรรคทำนิโรธให้แจ้งอย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่ประมาทคำว่าผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะก็เห็นรูปก็คือเห็นมหาภูตรูปและรูปอนาศัยมหาพูดคำว่าจงละรูปคำว่าจงละขาดบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งรูปตัดฉันทราคะในรูปซะเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปความว่ารูปของท่านพึงดับไปในภพนี้แหละฉันใดความมีปฏิสนธิอีกก็ไม่พึงเกิดไม่เกิดไม่พึงบังเกิดพร้อมไม่พึงบังเกิดไม่พึงบังเกิดเฉพาะในกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนะพันถ้าท่านตัดฉันทราคะในรูปก็เพื่อไม่ปฏิสนธิในภพ3ในกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพในคติอุบัติปฏิสนธิสงสารวัฏฏะอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพึงดับคือสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในภพนี้แหละฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านจงละฉันทราคะในรูปเสียเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปนั่นนะคำว่าสรุปว่าชนทั้งหลายผู้มัวเมาย่อมเดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายเพราะเห็นชนทั้งหลายลำบากอยู่ในเพราะรูปทั้งหลายดูก่อนปิงกิยะเพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปเนี่ยนะแม้คือปิงกิยะเนี่ยเขาเดือดร้อนเรื่องรูปนะอายุมากแล้วนะก็เดือดร้อนเรื่องรูปลำบากเรื่องรูปนั้นคนผู้มัวเมาผู้ประมาทก็เดือดร้อนอยู่ในรูปนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเขาลำบากเพราะรูปท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทละรูปซะเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะท่านพระปิงคิยะฟังแล้วก็ไม่บรรลุก็กล่าวต่อไปว่าทิศทั้งหลายทั้ง10ทิศคือทิศใหญ่4ทิศน้อย4ทิศเบื้องบนเบื้องต่ำพระองค์ไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงได้ยินแล้วไม่ทรงทราบแล้วหรือไม่ทรงรู้แจ้งแล้วอ่ะ แม้หน่อยหนึ่งก็ไม่มีทิศทั้ง10ทิศเนี่ยนะพระองค์รู้หมดอ่ะขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งอันเป็นเหตุละชาติและชราต่อไปเถิดเนี่ยนะไอ้พระองค์เนี่ยบอกธรรมะที่รู้แจ้งแล้วก็บรรลุนิพพานอย่างเดียวฮะคำถามมาถามประเภทจะขอนิพพานอย่างเดียวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นทิศทั้ง10อันนะทิศ10ทิศใหญ่4ทิศน้อย4ทิศบนทิศต่ำความว่าทิศ1คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าในหน้า380อธิบายถึงประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าประโยชน์ตื่นประโยชน์ลึกประโยชน์เปิดเผยประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ที่ควรแนะนำประโยชน์ที่แนะนำแล้วประโยชน์ไม่มีโทษประโยชน์ไม่มีกิเลสประโยชน์ขาวประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนั้นคือปรมัตถประโยชน์นะประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยที่พระองค์ไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงได้ยินแล้วไม่ทรงทราบแล้วไม่ทรงรู้แจ้งแล้วอ่ะเพียงน้อยหนึ่งก็ไม่มีนะย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่ประจักษ์สรุปว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเห็นแล้วไม่ได้ทรงได้ยินแล้วไม่ได้ทรงทราบแล้วไม่ได้ทรงรู้แจ้งแม้เพียงเล็กน้อยไม่ได้มีในโลกเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงโปรดตรัสบอกธรรมะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8พระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งคือพึงบรรลุรู้แจ้งแท้รู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดบรรลุถูกต้องทำให้แจ้งธรรมะที่เป็นเหตุละชาติชราในที่นี้แหละที่ละที่สละคืนที่สงบระงับชรามรณะเป็นอมตะนิพพานในที่นี้สรุปคำถามว่าทิศทั้ง10คือทิศใหญ่4ทิศน้อย4ทิศเบื้องบนและเบื้องต่ำที่พระองค์ไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงได้ยินแล้วไม่ทรงทราบแล้วหรือไม่ทรงรู้แจ้งแล้วเพียงหน่อยหนึ่งไม่ได้มีในโลกขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งอันเป็นเหตุละชาติและชราในที่นี้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนปิงคียะท่านเห็นอยู่ซึ่งหมู่มนุษย์ผู้ถูกตัณหาครอบงำเดือดร้อนอันชราถึงรอบข้างแล้วดูก่อนปิงคียะเพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละตัณหาเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปครั้งที่แล้วเนี่ยบอกให้ละรูปนะครั้งนี้ก็เห็นไหมคนที่ถูกตัณหาครอบงำก็เดือดร้อนใช่ไหมชราเนี่ยก็นำชราก็เบียดเบียนเอาเพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะละตัณหาซะจะได้ไม่เกิดอีกต่อไปนะก็บอกตรงๆเลยนะรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธะตัณหาธรรมตัณหาเรียกว่าตัณหาคือชนผู้ถูกตัณหาครอบงำก็เดือดร้อนเนี่ยนะผู้ถูกตัณหาครอบงำไปตามตัณหาเล่นไปตามตัณหาจมอยู่ในตัณหาถูกตัณหาครอบงำมีจิตอันตัณหายึดไว้เพราะฉะนั้นจงเห็นพบพิจารณาตรวจพิจารณาเห็นคือเห็นอยู่ซึ่งหมู่มนุษย์ผู้ถูกตัณหาครอบงำก็เดือดร้อนนะเพราะเดือดร้อนเพราะเดือดร้อนเพราะชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตทุกในนรกเป็นต้นเนี่ยนะในหน้า16อธิบายไว้อย่างดีที่ท่านพระสารีบุตรนิเทศไว้ว่าทุกในนรกทุกในกำเนิดเตระฉานทุกในเปรตทุกในมนุษย์ทุกในการก้าวลงสู่ครรภ์ทุกในการตั้งอยู่ในครรภ์ทุกที่ก่อนคลอดออกจากคันทุกของสัตว์ผู้ติดตามสัตว์ผู้เกิดมาแล้วทุกเกิดจากความเพียรของตนทุกที่เกิดจากความเพียรของผู้อื่นทุกขทุกสังขารทุกวิปริณามทุกโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคมองคลอดริดสีดวงจมูกร้อนในชราโรคท้องโรคสลบรงแดงจุกเสียดลงท้องโรคเรื้อนฝีกลากหืดลมบ้าหมูหิดด้านหิดเปื่อยพุทธราชลำละลาบเนี่ยนะลำลาบคุทธราชใหญ่โรครากเลือดโรคดีโรคเบาหวานฤทธิ์ดวงทวารต่อมบานทะโรคอาพาธที่มีดีเสมหะลมเป็นสมุฏฐานอาพาธที่เกิดจากฤดูแปรไปเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอเกิดเพราะความเพียรเกิดเพราะผลของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานความตายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องพี่น้องหญิงของลูกสาวหรือว่าญาติชิบหายโภคทรัพย์เสียหายโรคป่วยเพราะโรคเสื่อมศีลเสียทิฐิเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าทุกข์ทั้งหลายนะเพราะผู้ที่มีความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะถูกตัณหาครอบงำก็เดือดร้อนอยู่ในกองทุกข์เหล่านี้นี่แหละ พราะฉะนั้นอัญชราถึงรอบด้านคือผู้ถูกชราถึงรอบด้านประชุมลงไปตามชราก็เล่นไปตามพยาธิก็ครอบงำมรณะก็ห้ำหั่นไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีอะไรเป็นสรณะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไรที่พึ่งอนาถาจริงๆเนี่ยนะทุกร้อนก็เพราะตัณหานั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทคือไม่ประมาทก็พึงเป็นผู้ทำโดยความเคารพธรรมเนืองๆในกุศลธรรมทั้งหลายทำโดยเคารพก็คือตั้งใจไว้นะว่าธรรมขันธ์5ที่ยังไม่เกิดก็ต้องให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอนุเคราะห์ธรรมขันธ์5ที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์จะต้องทำกิจในอริยสัจให้ได้เรียกว่าไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทอย่างนี้ก็จงละตัณหาคือจงละขาดบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งตัณหาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าละตัณหาเพื่อความไม่เกิดต่อไปนะคือท่านรูปของท่านพึงดับในภพนี่แหละฉันใดความมีปฏิสนธิอีกก็ไม่พึงเกิดคือไม่พึงบังเกิดไม่เกิดพร้อมไม่บังเกิดไม่บังเกิดเฉพาะในกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุไม่พึงบังเกิดในกามภพรูปภพอรูปภพไม่พึงบังเกิดในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพในเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพในคติอุบัติปฏิสนธิสงสารวัฏฏะเพราะฉะนั้นชื่อว่าพึงดับสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับดับไปในภพนี้แล้วไม่ต้องมีภพใหม่อีกต่อไปมันสรุปว่าท่านเห็นอยู่ซึ่งหมู่มนุษย์ผู้ถูกตัณหาครอบงำเดือดร้อนอัญชราถึงรอบข้างแล้วดูก่อนปิงคียะเพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละตัณหาเสียเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะตอนแรกนะเดือดร้อนเพราะรูปนะเพราะฉะนั้นให้ไม่ประมาทละรูปซะเพื่อความไม่เกิดคาถาที่2ก็แนะนำว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะตัณหาก็จงละตัณหาเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปเวลาจบพระคาถาธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายนะแก่สัตว์หลายพันทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะที่เป็นมีฉันทะอันเดียวกันมีประโยคะเป็นอันเดียวกันมีความประสงค์เป็นอย่างเดียวกันมีการอบรมวาสนามาเป็นอย่างเดียวกันกับปิงคียะพราหมณ์นั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาส่วนปิงคียะพราหมณ์นั้นก็ได้ธรรมจักขุคืออนาคามิมรรคอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาที่ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะมัวคิดถึงแต่ลุงเมื่อคิดถึงแต่ลุงภวะพวงโอ้ธรรมะดีๆขนาดนี้ลุงเราน่าจะได้ฟังด้วยนะอะไรก็พวกภวะพวงก็เลยบรรลุได้แค่นี้ในเป็นพระอนาคามีมันพอท่านบรรลุอย่างนั้นหนังเสือชดาผ้ากรองไม้เท้าน้ำเต้าผมและหนวดหายไปพร้อมกับการได้ธรรมจักขุพระปิงคียะนั้นเป็นภิกษุผู้ทรงกาสายะเป็นบริขารทรงสังฆาติบาตรและจีวรทำความเคารพด้วยการปฏิบัติไปตามประโยชน์กระวักเคารพพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติเนี่ยนะนั่งนมัสการพระพุทธเจ้าประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกชนีแลเนี่ยนะก็เป็นผู้บรรลุแล้วเนี่ยนะในโสรสะมานวกะปัญหานิเทศเนี่ยนะนี่ก็เป็นคาถาสรุปของมานพทั้ง16ท่านในหน้า432กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเช่นนี้แล้วเมื่อประทับอยู่ที่ปาสานกะเจดีแคว้นมคธพราหมณ์16คนทั้งปิงคียะพราหมณ์ผู้เป็นปริจาริกาทูลเชิญถามแล้วพระองค์ก็ทรงพยากรณ์แล้วซึ่งปัญหา16พราหมณ์16ท่านก็ถามปัญหาการพระองค์ก็ตอบทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งอธิบายว่าคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วเช่นนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วซึ่งปารายณสูตรนี้คำว่าพราหมณ์16คนเนี่ยนะก็คือพราหมณ์16นั้นน่ะทั้งปิงคียะพราหมณ์ผู้เป็นคนรับใช้ใกล้ชิดผู้ประเสริฐที่ปรารถนาของภาวรีพราหมณ์ด้วยเหตุนี้พราหมณ์ทั้ง16คนเนี่ยทั้งปิงคียะพราหมณ์ผู้เป็นปริจาริกาคือคนรับใช้นะอีกอย่างหนึ่งพราหมณ์16คนนั้นพึงเป็นปริจาริกาผู้ประเสริฐที่ปรารถนาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วคือตอนแรกพราหมณ์16ท่านก็เป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีตอนหลังฟังธรรมบรรลุธรรมก็เป็นศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้า แล้วในคาถานี้ว่าถ้าบุคคลรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแห่งปัญหาหนึ่งหนึ่งพึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไซพึงถึงฝั่งแห่งชราและมรณะเพราะว่าธรรมะนี้เป็นที่ตั้งแห่งการให้ถึงฝั่งเหตุนั้นคำว่าปารายณะนั่นแลเป็นชื่อของธรรมะปริยายนี้เรียกว่าฟังเข้าใจปัญหาเดียวของมานพแต่ละท่านเนี่ยนะรู้จริงปัญหาหนึ่งแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถึงพระนิพพานแน่เพราะว่าธรรมที่แสดงเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้ถึงพระนิพพานคือพระนิพพานอธิบายว่าถ้าแม้ปัญหาหนึ่งหนึ่งคือปัญหาของอชิตะหรือติสสะปุณกะเมตตคูโทตกะอุปสีวะนันทะเหมกะโตทยะกัปปะชตุกันนีพัทราวุฒอุทยะโปสาละโมกขราชหรือท่านปิงคิยะเนี่ยนะแต่รู้ปัญหาหนึ่งหนึ่งของแต่ละท่านก็ตามรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมคือรู้ทั่วถึงคือทราบเทียบเคียงพิจารณาเจริญธรรมให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งอัตว่าเป็นปัญหานั้นนั่นแลเป็นธรรมะข้อวิสัชนาเป็นอัฏฐะนะรู้คำถามเป็นธรรมะรู้คำตอบเป็นอัฏฐะเรียกว่าเข้าใจคำถามและคำตอบอย่างชัดเจนแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติสมควรข้อปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกข้อปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ข้อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าฝั่งแห่งชรามรณะก็คืออมตะนิพพานคือความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายตัณหาความดับความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดท่านกล่าวว่าถึงฝั่งแห่งชราและมรณะพระสูตรนี้เป็นสูตรที่พึงให้ถึงฝั่งชรามรณะคือถึงพระนิพพานเนี่ยนะคือพึงถึงบรรลุถึงพึงถูกต้องทำให้แจ่มแจ้งซึ่งฝั่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าถึงฝั่งแห่งชราและมรณะคำว่าธรรมะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการให้ถึงฝั่งความว่าธรรมะเหล่านี้เป็นฐานะอันให้ถึงฝั่งคือให้ถึงพร้อมให้ตามถึงพร้อมซึ่งฝั่งคือเป็นไปเพื่อให้ข้ามชราและมรณะแต่ละสูตรเนี่ยนะแต่ละคำถามนี่ก็ที่พระองค์ตอบนี่ก็ถึงฝั่งคือพระนิพพานได้ทั้งหมดเลยแหละคำว่าแห่งธรรมปริยายนี้คือปารายณสูตรนี้เพราะฉะนั้นธรรมปริยายนี้อมตะนิพพานคือความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายตัณหาความดับความออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัดท่านกล่าวถึงฝั่งสัมมาสมาธิท่านกล่าวว่าอายณะเนี่ยนะก็พราหมณ์ทั้ง16ท่านเนี่ยนะคืออชิตะพราหมณ์ติสสะเมตตยะปุณกะเมตตคูโทตกะอุปสีวะนันทะเหมกะโตทยะกัปปะจตุกันนีผู้เป็นบัณฑิตเป็นพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยนะพัทราวุฒอุทยะโปสาละโมคราชผู้มีปัญญาปิงคิยะพราหมณ์ผู้แสวงหาธรรมะใหญ่พราหมณ์เหล่านั้นเข้ามาเฝ้าแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้มีจรณะถึงพร้อมผู้แสวงหาเมื่อจะทูลถามปัญหาอันละเอียดมาเฝ้าแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่านเหล่านั้นก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคำว่าพุทธะก็คือพุทโธนะคำว่าพระพุทโธพุทโธก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสยามภูไม่มีอาจารย์ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัจจะทั้งหลายเองในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไม่ทรงเคยได้ยินมาในการก่อนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมะเหล่านั้นและถึงแล้วซึ่งความชำนาญในพระธรรมทั้งหลายอันคำว่าพุทโธเนี่ยนะถามว่าพระอัฏฐะกระไรคือมีความหมายยังไงจึงชื่อว่าพุทโธพระอัฏฐะว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเพราะพระองค์ได้ปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นเพราะพระองค์รู้ธรรมทั้งปวงเห็นธรรมทั้งปวงทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งทรงเบิกบานแล้วเพราะส่วนแห่งพระองค์มีอาสวะสิ้นแล้วเพราะส่วนแห่งพระองค์ไม่มีอุปกิเลสปราศจากราคะโทสะโมหะโดยส่วนเดียวไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวพระองค์ทรงถึงแล้วซึ่งเอกายนมรรคทรงเป็นผู้เดียวตรัสรู้เฉพาะซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐเพราะทรงกำจัดความไม่รู้ทรงได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อันคำว่าพระนามว่าพุทโธนี้ไม่มีใครตั้งให้มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตั้งให้ทั้งนั้นเป็นวิโมกขันตินามคือนามที่เกิดในที่สุดแห่งการหลุดพ้นเป็นสัจฉิกาบัญญัติพร้อมด้วยการบรรลุสัพพัญญุตญาณณควงไม้โพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีจรณะนะความสำเร็จแห่งศีลและอาจาระคือศีลและมารยาททางกายวาจาเนี่ยท่านกล่าวว่าจรณะ ศีลสังวรก็ดีอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคสัทธรรม7คือสัทธาหิริโอตัปปะวิริยะสุทธะสุตะสติปัญญาฌาน4คือปฐมฌานเป็นต้นเรียกว่าจารณะนี่นะก็จารณะ15นะ1ศีล2อินทรีย์สังวร3โภชเนมัตตัญญุตา4ชาคริยานุโยค5ถึง11ก็คืออัน5สัทธา6หิริ7โอตัปปะ8วิริยะ9สุตะ10สติ11ปัญญาแล้วก็12ก็ปฐมฌาน13ตติยฌาน14จตติยฌาน15จตุตถฌานทั้งหมดเรียกว่าจารณะคำว่าผู้ถึงพร้อมผู้มีจารณะถึงพร้อมคือมีจารณะสมบูรณ์มีจารณะประเสริฐมีจารณะเป็นประธานมีจารณะอันอุดมมีจารณะอย่างยิ่งนะเรียกว่าพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยจารณะเนี่ยนะปัญหาที่พราหมณ์มาถามอาราธนาเชื้อเชิญให้ประสาทแต่ละปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ละเอียดคือซึ่งปัญหาที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ได้ยากสงบประณีตไม่พึงยังลงได้ด้วยความตรึกต้องบรรลุจริงๆแหละจึงจะเข้าใจนะเป็นปัญหาที่ละเอียดที่บัณฑิตพึงรู้ได้เพราะฉะนั้นพราหมณ์ทั้ง16ท่านเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเฝ้าแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้มีจารณะถึงพร้อมแล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พราหมณ์เหล่านั้นเมื่อจะทูลถามซึ่งปัญหาทั้งหลายอันละเอียดก็ต้องบัณฑิตรู้ได้มาเฝ้าแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าอันพราหมณ์เหล่านั้นทูลถามปัญหาแล้วก็ทรงพยากรณ์แล้วตามควรพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีทรงให้พราหมณ์ทั้งหลายยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะเขาถามมาพระองค์ก็ตอบตามสมควรเนี่ยนะตามควรก็คือตรัสบอกตามที่ควรตรัสบอกแสดงตามที่ควรแสดงบัญญัติตามที่ควรบัญญัติแต่งตั้งตามที่ควรแต่งตั้งเปิดเผยตามที่ควรเปิดเผยจำแนกตามที่ทรงจำแนกทำให้ง่ายตามที่ควรทรงทำให้ง่ายประกาศตามที่ควรทรงประกาศเพราะฉะนั้นเรียกว่าเขาถามปัญหาก็ตอบตามสมควรตามความเหมาะสมจริงๆพระองค์ก็ทรงให้ยินดีคือทรงให้ยินดีให้ยินดียิ่งให้เลื่อมใสให้พอใจทรงทำให้เป็นผู้ปลื้มใจพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นมุนีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพราหมณ์เหล่านั้นมาถามปัญหาพระองค์ก็ตอบตามสมควรพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีทรงได้พยากรณ์ให้พราหมณ์ทั้งหลายยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายพราหมณ์นั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงให้ยินดีแล้วได้ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอันประเสริฐคือพราหมณ์ผู้มีความต้องการถึงฝั่งนะต้องการถึงพระนิพพาน16คนพราหมณ์เหล่านั้นก็พระพุทธเจ้าให้ยินดีแล้วนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุ5คือมังสะจักษุทิพจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุสมันตจักษุเนี่ยนะพระองค์นี้ทรงให้ยินดีแล้วแล้วก็พราหมณ์เหล่านั้นก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็คือความงดความเว้นความเว้นเฉพาะเจตนาเป็นเครื่องเว้นความงดเว้นความไม่ยินดีความงดการทำความไม่ทำความไม่ต้องความไม่ต้องทำความไม่ล่วงแดนความฆ่าด้วยเหตุคือด้วยอริยมรรคเนี่ยนะซึ่งถึงพร้อมด้วยอสัตถธรรมเรียกว่าพรหมจรรย์อีกอย่างหนึ่งอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะเรียกว่าพรหมจรรย์มันคำว่าพรหมจรรย์นี้ด้วยสามารถกล่าวตรงๆก็คืออริยมรรคมีองค์8นั้นพราหมณ์เหล่านั้นทั้ง16ท่านเนี่ยก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์8ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติสมาทานประพฤติเพราะฉะนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ถามว่าประพฤติที่ไหนก็คือประพฤติในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐคือแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐมีพระปัญญาเลิศมีพระปัญญาเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นประธานมีพระปัญญาอุดมเป็นมีพระปัญญาบวรนั้นพราหมณ์ทั้ง16ท่านเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุ5ประการผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ให้ยินดีแล้วแล้วก็ได้ประพฤติอริยมรรคนะมรรคพรหมจรรย์ในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐผู้ใดพึงปฏิบัติธรรมแห่งปัญหา11ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วผู้นั้นพึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งไปถึงฝั่งนะถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยนะแปลว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมความว่าผู้ใดพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติสมควรข้อปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกข้อปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ข้อปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ก็จะไปถึงฝั่งฝั่งก็เป็นชื่อของอมตะนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับตัณหาความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเรียกว่าฝั่งส่วนสิ่งที่ไม่ใช่ฝั่งก็คือกิเลสกับอภิสังขารเรียกว่าไม่ใช่ฝั่งก็คือกิเลสวัฏกับกรรมวัฏเนี่ยไม่ใช่ฝั่งแน่นอนเพราะนั้นก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมดังที่กล่าวไปก็จะถึงที่จะจากที่ไม่ใช่ฝั่งคือโลกิยะเนี่ยนะถึงฝั่งคือโลกุตระพึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งไปถึงฝั่งคือบรรลุถึงถูกต้องทำให้แจ้งซึ่งฝั่งคือพระนิพพานสรุปว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมแห่งปัญหาหนึ่งหนึ่งคือทุกๆคำตอบที่พราหมณ์ถามเนี่ยนะตามที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วผู้นั้นพึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งคือกิเลสอสังขารเนี่ยนะก็จะถึงพระนิพพานคือฝั่งบุคคลเมื่อเจริญมรรคอันอุดมพึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งไปถึงฝั่งมรรคนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งเพราะเหตุนั้นมรรคท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่งปรายณะเนี่ยนะเรียกว่าจากที่ไม่ใช่ฝั่งให้ถึงฝั่งถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ที่ไม่ใช่ฝั่งก็คือกิเลสอภิสังขารขันเนี่ยนะก็คือวัตตะในภูมิ3อ่ะนะทั้งที่เป็นกิเลสเป็นวิบากเป็นกรรมอ่ะนะกรรมวิบากกิเลสเรียกว่าวัตตะเรียกว่าไม่ใช่ฝั่งละส่วนอมตะนิพพานความสงบระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับตัณหาความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดท่านเรียกว่าฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมนี้ก็จะถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งจะออกจากโลกิยะเข้าถึงโลกุตระมรรคมีองค์8อ่ะนะที่แบบเมื่อผู้ใดเจริญมรรคก็คือเจริญอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่ามรรคเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่เจริญมรรคที่อุดมคือสูงสุดประเสริฐวิเศษอันเลิศเป็นประธานสูงสุดอย่างยิ่งดังนั้นถ้าคำว่าเจริญก็คือเจริญส่องเสพทำให้มากซึ่งอริยมรรคเนี่ยนะมรรคนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งมรรคเขามีหลายชื่อนะทางภาษาบาลีเช่นมรรคปันถะปทะปัชชะอัญชสะวตุมายนะนาวาอุตระเสตุปกุละนะสังกมะทุกอย่างก็แปลว่าทางหรือแปลว่ามรรคหมดเลยอันถ้าปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็เพื่อให้ถึงฝั่งคือเพื่อให้ถึงฝั่งให้ถึงพร้อมซึ่งฝั่งเพราะเหตุนั้นมรรคท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่งคือข้ามพ้นชราและมรณะเนี่ยนะอันนี้เป็นชื่อของอมตะนิพพานที่สงบระงับสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงเนี่ยนะมรรคเรียกว่าอายนะคือเป็นที่ให้ถึงสรุปว่าเมื่อบุคคลเจริญมรรคมีองค์8อันสูงสุดจะพึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งไปถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งคือโลกิยะถึงฝั่งคือโลกุตระพระนิพพานเนี่ยนะมรรคนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานเพราะเหตุนั้นมรรคท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่งหลังจากจบคาถาทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ก็บรรลุ14โกฏเนี่ยนะว่าตามปรายณวรรคเนี่ยนะบอกว่าชดิน 16,000 คนเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาและมนุษย์นับได้14โกฏที่เหลือได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุ14โกฏนะจาก14โกฏก็140ล้านบรรลุเทวดามนุษย์บรรลุมรรคผลทั่วไปเนี่ยนะ140ล้านบรรลุเป็นพระอรหันต์ 16,000 ไม่มีเราเลยเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อจบประเทศธรรมเทศนาเนี่ยพวกมนุษย์จากที่นั้นก็ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็กลับไปยังคามนิคมของตนกลับถึงบ้านโดยธรรมดาเลยนะด้วยบุญของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ภิกษุ 16,000 รูปแวดล้อมก็เสด็จกลับไปยังกรุงสาวัตถีส่วนท่านปิงคิยะรูปสุดท้ายเนี่ยนะท่านก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปบอกภาวรีพราหมณ์ถึงการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเพราะข้าพระองค์ได้ให้ปฏิญาณไว้แก่ภาวรีพราหมณ์นั้นลำดับนั้นท่านพระปิงคิยะก็ได้รับอนุญาตจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปถึงฝั่งโคทาวรีด้วยยานพาหนะแล้วก็เดินไปด้วยเท้าเนี่ยนะมุ่งหน้าไปยังอาสมภาวรีพราหมณ์นั่งแลดูต้นทางเห็นท่านปิงคิยะปราศจากหาบและชดาเดินมาด้วยเพศภิกษุก็สันนิษฐานเอาว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกจึงถามท่านปิงคิยะเมื่อไปถึงแล้วว่าพระพุทธเจ้าอุบัติในโลกแล้วหรือ ท่านปิงคยะก็ตอบว่าถูกแล้วพราหมณ์พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งณปาสานกะเจดีแสดงธรรมแก่พวกเราภาวรีพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าจักฟังธรรมะของท่านลำดับนั้นภาวรีพราหมณ์พร้อมด้วยบริษัทก็บูชาปิงคยะพระปิงคยะเนี่ยด้วยสักการะเป็นอันมากแล้วก็ปูอาสนะท่านปิงคยะก็เล่าให้ภาวรีพราหมณ์ฟังว่าข้าพเจ้าเนี่ยหรืออาตมาเนี่ยจะขับตามเพลงขับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปราศจากมนทินมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินมิได้มีกามมิได้มีป่าเป็นนาคคือได้ทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกอย่างนั้นบุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุไรอธิบายว่าข้าพเจ้าจะขับเพลงขับคือจะขับเพลงขับคือจะขับตามธรรมะที่พระองค์ตรัสแล้วจะขับตามธรรมที่พระองค์ตรัสบอกจะขับตามธรรมที่ตรัสประกาศนะคือพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสแล้วอย่างนั้นก็คือทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกคือตรัสบอกว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมคือเพราะสำรอกอวิชชานั่นแหละโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับปฏิสนธิวิญญาณก็ดับถ้าปฏิสนธิวิญญาณดับวัฏทุกข์ทั้งปวงทั้งสิ้นก็ดับฉะนั้นผู้ที่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอาสวะเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความอาสวะดับอาสวะเนี่ยนะรู้เหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันธ์5ผัสสายตนะ6มหาภูตรูป4รู้อภิญญยธรรมปริญญยธรรมภาเวตปธรรมปหาทัปธรรมสัจจิกาตปธรรมตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกอย่างนั้นคือพระองค์เห็นธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์เห็นธรรมะเป็นที่พ้นกิเลสโดยเฉพาะเห็นอริยสัจอย่างไรพระองค์ก็แสดงอย่างนั้นพระองค์นั้นปราศจากมนทินคือความโลภความโกรธความหลงความผูกโกรธนะความโกรธความผูกโกรธคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ละบาปอกุศลาภิสังขารทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยเป็นมนทินมนทินเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วไม่มีมนทินหมดมนทินไร้มนทินไปปราดมนทินละมนทินแล้วพ้นแล้วจากมนทินล่วงมนทินทั้งปวงแผ่นดินท่านเรียกว่าภูริพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยปัญญาอันกว้างขวางเสมอด้วยแผ่นดินเนี่ยนะปัญญาความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ทั่วความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิท่านเรียกว่าเมธาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปัญญาเป็นเมธานี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าทรงมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินพระองค์นั้นเป็นผู้ไม่มีกามก็คือทั้งวัตถุกามกับกิเลสกามเนี่ยนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงกำหนดรู้วัตถุกามละกิเลสกามแล้วเพราะทรงกำหนดรู้คือทำยาตะปริญญาตีรณะปริญญาในวัตถุกามทรงทำปหานะปริญญาในกิเลสกามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงใคร่กามไม่ทรงปรารถนากามไม่ทรงรักกามไม่ทรงชอบใจในกามชนเหล่าใดชอบใคร่กามปรารถนากามรักกามชอบใจในกามชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ใคร่กามมีความกำหนัดด้วยราคะมีสัญญาด้วยสัญญาส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ทรงใคร่กามไม่ปรารถนากามไม่ทรงรักกามไม่ทรงชอบใจในกามเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงไม่ได้มีกามไร้กามสละกามคลายกามปล่อยกามละกามสลัดคืนกามเสียแล้วปราศจากราคะมีราคะหายไปสละราคะคลายราคะละราคะสละคืนราคะเสียแล้วเป็นผู้หายหิวดับแล้วเย็นแล้วเสวยสุขมีพระองค์อันประเสริฐอยู่นั้นพระองค์จึงไม่ได้มีกามพระองค์ก็ไม่มีป่าคำว่าป่าก็เป็นชื่อของราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธริษยาตนีเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงอกุศลาภิสังขารเรียกว่าป่าป่าเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลัง ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าไม่มีป่าไร้ป่าไปปราดแล้วจากป่าละป่าแล้วพ้นแล้วจากป่าล่วงป่าแล้วทั้งปวงพระองค์นี้เป็นนาคคือพระองค์ไม่ทำความชั่วไม่เสด็จไปสู่ความชั่วแล้วก็ไม่เสด็จกลับมาสู่ความชั่วเพราะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นนาคเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นนาคอย่างนั้นจะพึงกล่าวเท็จเพราะเหตุอะไรคือพระองค์เนี่ยจะพึงกล่าวถ้อยคำเท็จกล่าวมุสาวาทกล่าวถ้อยคำอันไม่ประเสริฐเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้อยู่ในที่ประชุมอยู่ในบริษัทอยู่ในท่ามกลางญาติในท่ามกลางราชสกุลเข้านำไปเป็นพยานถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้เหตุใดจงกล่าวเหตุนั้นบุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเนี่ยนะเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็กล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเพราะเหตุแห่งสิ่งของเล็กน้อยบ้างแต่พระองค์เนี่ยไม่ได้กล่าวมุสาวาทแบบนั้นเนี่ยนะหรือบางคนก็มุสาวาทด้วยเหตุ3อย่างคือก่อนจะพูดก็รู้ว่าจักพูดเท็จกำลังพูดก็รู้ว่ากำลังพูดเท็จพูดเสร็จแล้วก็รู้ว่าพูดเสร็จแล้วเรียกมุสาวาทด้วยอาการ3อาการ4ก็เหมือนในยะเดียวกันอาการ5อาการ6อาการ7อาการ8อาการ8อย่างก็คือบุคคลนั้นรู้ว่าจักพูดเท็จก่อนจะพูดก็รู้ว่าจักพูดเท็จกำลังพูดก็รู้ว่าพูดเท็จพูดเสร็จแล้วก็รู้ว่าพูดเท็จตั้งความเห็นเอาไว้ตั้งความควรเอาไว้ตั้งความชอบใจเอาไว้ตั้งสัญญาเอาไว้ตั้งความเป็นไว้มุสาวาทก็มีด้วยอาการ8เพราะฉะนั้นสรุปว่าท่านพระปิงคิยะเล่าให้ภาวรีพราหมณ์ว่าข้าพเจ้าจักขับเพลจักขับตามเพลงขับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปราศจากมนทินมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินไม่ได้มีกามไม่ได้มีป่าเป็นนาคพระองค์ทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกแล้วอย่างนั้นบุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุอะไรเนี่ยนะพี่ฉะนั้นข้าพเจ้าจักระบุถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณของพระองค์คือของพระพุทธเจ้าผู้ทรงละมนทินและความหลงแล้วผู้ทรงละความถือตัวและความดูหมิ่นอันนี้ก็เป็นคำของปิงคิยะเนี่ยนะประกาศถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้ภาวรีฟังคำว่ามนทินก็เป็นชื่อของราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตทั้งปวงนี่เป็นมนทินส่วนความหลงก็คือความไม่รู้ในอริยสัจ4ความไม่รู้ในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเรียกว่าความหลงโมหะมนทินและความหลงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยละมนทินคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตและอวิชชาได้แล้วพระองค์นี้ก็ไม่มีความถือตัวเนี่ยนะไม่มีมานะพระองค์เนี่ยทรงละความถือตัวได้หมดแล้วความถือตัวเป็นชื่อของมานะมานะนี่ถ้าเราแบ่งเปรียบนะแบ่งมานะเป็นมานะอย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มานะอย่างเดียวก็คือพองจิตมันพองอย่างเดียวแบ่งเป็น2 อย่างก็คือยกตนกับข่มผู้อื่นแบ่งเป็น3ก็สำคัญว่าดีกว่าเสมอกว่าหรือเลวกว่าหรือมานะแบ่งเป็น4 อย่างก็คือเพราะลาภยศสรรเสริญสุขนะมานะ5 อย่างก็เพราะว่าเราเป็นผู้ได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าชอบใจมานะ6 อย่างก็คือถือตัวว่าเราเนี่ยถึงพร้อมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมานะ7 อย่างก็ความถือตัวความถือตัวจัดความถือตัวเกินกว่าความถือตัวหรืออติมานะเนี่ยความดูหมิ่นความดูแคลนความถือตัวว่าเรามีกับสำคัญว่าได้บรรลุเนี่ยนะอติมานะส่วนความถือตัวโดยอาการ8ก็คือบุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะลาภหรือว่าให้ความดูหมิ่นเพราะความเสื่อมลาภนะตัวเองมีลาภก็ถือตัวว่าตัวมีลาภดูหมิ่นคนอื่นในความเสื่อมลาภถือตัวเพราะยศดูหมิ่นคนอื่นเพราะเสื่อมยศนะถือตัวเพราะสรรเสริญดูหมิ่นผู้อื่นเพราะนินทาถือตัวเพราะความสุขก็ดูหมิ่นคนอื่นเพราะความทุกข์เรียกว่าถือตัวโดยอาการ8โดยอาศัยโลกธรรม8ส่วนถือตัวโดยอาการ9ก็ถือตัวว่าดีกว่าเขาเนี่ยนะสำคัญตัวว่าเสมออ่ะนะคือจริงๆอ่ะดีกว่าแต่สำคัญว่าดีกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าเลวกว่าหรือจริงๆก็เสมอเข้านั่นแหละแต่ว่าสำคัญว่าดีกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าเลวกว่าหรือเลวกว่าเขาอ่ะสำคัญว่าดีกว่าเสมอแล้วก็เลวกว่าส่วนความถือตัวโดยอาการ10ก็คือถือตัวเพราะชาติกำเนิดเพราะโคตรเพราะบุตรแห่งสกุลมีผิวพรรณรูปร่างเพราะทรัพย์เพราะการเชื้อเชิญบ่อเกิดแห่งศิลปะการงาน หรือว่าศิลปะวิชาการศึกษาปฏิภาณหรืออาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดความถือตัวอันความถือตัวกิริยาที่ถือตัวความเป็นผู้ถือตัวความพองจิตความมีมานะดังว่าไม้อ้อสูงมานะดังธงชัยมานะอันเป็นเหตุให้ยกย่องความที่มีจิตใคร่ดังธงนำหน้าเรียกว่าความถือตัวความถือตัวดังกล่าวนี้พระองค์ไม่มีส่วนมัคคะคือความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ความเป็นผู้ลบหลู่กรรมอันประกอบด้วยความแข็งกระด้างเรียกว่าความลบหลู่ในคำว่ามัคคะความถือตัวคือมานะความลบหลู่คือดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระองค์ละความถือตัวและความลบหลู่คำว่าจักประกาศซึ่งถ้อยคำวาจาคำเป็นคลองคำที่ควรเปล่งอันเข้าไปถึงเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยคุณคือจักระบุถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณเพราะฉะนั้นพระปิงคียะเถระจึงกล่าวว่าพิฉะนั้นข้าพเจ้าจักระบุถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณแก่พระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้ละมนทินและความหลงแล้วผู้ละความถือตัวและความลบหลู่นะก็จะเล่าพุทธคุณให้ท่านฟังนะว่างั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีพระสมันตะจักษุทรงบรรเทาความมืดทรงถึงที่สุดโลกล่วงภพทั้งปวงไม่มีอาสวะทรงละทุกข์ทั้งหมดได้แล้วมีพระนามจริงเป็นผู้ประเสริฐอันข้าพระข้าพเจ้านั่งใกล้แล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าที่ที่ข้าพเจ้าไปเนี่ยได้ไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าผู้บริบูรณ์ด้วยคุณเหล่านั้นดังกล่าวแล้วเนี่ยนะพระองค์นี้เป็นผู้ทรงบรรเทาความมืดก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรเทาทรงกำจัดทรงละทรงทำให้พินาศทรงทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความมืดคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตอันกระทำให้บอดเนี่ยนะราคะก็ทำให้บอดนะโทสะก็ทำให้บอดโมหะก็ทำให้บอดมานะก็ทำให้บอดทิฏฐิก็ทำให้บอดกิเลสทุจริตก็ทำให้บอดเพราะนั้นพระองค์นี้ทำพระองค์เนี่ยกำจัดไอ้ความมืดเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าความมืดคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตเนี่ยทำให้ไม่มีจักขุทำให้ไม่มีญาณเรียกว่าทำปัญญาให้ดับตกอยู่ในฝ่ายแห่งความลำบากแล้วก็บาปอกุศลเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยผู้บรรเทาความมืดเหล่านี้ได้หมดแล้วส่วนสมันตจักขุก็เป็นชื่อของพระสัพพัญญุตญาณพระองค์นี้ทรงถึงที่สุดแห่งโลกนะโลกันตะคูสัพพวาติวัตโตก็คือคำว่าโลกเนี่ยหมายถึงโลกหนึ่งก็คือภพโลกหนึ่งแบ่งเป็นภพโลกสองคือภวะโลกเป็นสมบัติกับภวะโลกวิบัติเนี่ยนะคือสุขติกับทุกขตินะโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันธ์ห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลก8ก็คือโลกธรรม8โลก9ก็คือสัตวาส9โลก10คืออุปกิเลส10โลก11คือกามภพ11โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18โลกทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงที่สุดถึงส่วนสุดแห่งโลกแล้วไปสู่ที่สุดแห่งโลกแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ไปนิพพานถึงนิพพานเรียบร้อยแล้วพระองค์นี้ก็เป็นพระอรหันต์ที่มีอริยวาทเรียกว่าอยู่จบธรรมะของพระอริยะทั้งหมดมีจรณะอันประพฤติแล้วเป็นผู้ที่สิ้นชาติสงสารคือชาติชรามรณะมันพบใหม่ของพระองค์ไม่มีคำว่าพบเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองคือกรรมพบกับพบในอันมีในปฏิสนธิเนี่ยนะกรรมพบเป็นไฉนก็คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอานินชาภิสังขารเนี่ยเป็นกรรมพบก็คือสังขารสามนั่นแหละเป็นกรรมภพส่วนปุณภพอันมีในปฏิสนธิคือภพใหม่ที่มีในปฏิสนธิก็เป็นชื่อของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีในปฏิสนธิเรียกว่าภพใหม่อันมีในปฏิสนธิพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นไปล่วงทรงล่วงเลยทรงก้าวล่วงซึ่งกรรมภพและภพใหม่อันมีในปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วจึงชื่อว่าพระองค์นี้ทรงถึงที่สุดแห่งโลกเป็นไปล่วงภพทั้งปวงพระองค์ไม่มีอาสวะเนี่ยนะก็คืออาสวะ4กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอาสวะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนถึงความไม่ให้มีในภายหลังให้มีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา พระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้ละทุกข์ทั้งปวงนะละทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทุกข์ในนรกเป็นต้นนะทุกข์ในคติหรือทุกข์ที่เกิดทุกข์ในหมู่มนุษย์โรคภัยไข้เจ็บอาพาธที่เกิดจากสมุฏฐานต่างๆความหิวความกระหายเป็นต้นหรือแม้กระทั่งทุกข์ที่เกิดเพราะเสียศีลเสียโภคะเจ็บป่วยเสียทิฏฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกทั้งหมดเนี่ยพระองค์เนี่ยละได้แล้วตัดรากขาดแล้วระงับแล้วไม่ให้เกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือญาณเรียกว่าพระองค์ผู้ละทุกได้หมดแล้วพระองค์นี้มีพระนามตามเป็นจริงคือมีพระนามเหมือนนามจริงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสสภูกกุสันทะโกนาคมนากัสสปะพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสรู้แล้วมีพระนามเช่นเดียวกันมีพระนามเหมือนจริงคือพระนามจริงก็คือพุทโธนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สักยะมุนีมีพระนามเหมือนจริงจริงๆก็มีพระนามจริงว่างั้นเถอะคําว่ามีพระนามจริงของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เหล่านั้นก็ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยเป็นคําว่าพุทโธนั้นชื่อว่าเป็นชื่อจริงๆแท้จริงเป็นผู้ประเสริฐอันข้าพระองค์นั่งใกล้แล้วก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันข้าพระเจ้านั่งเข้าใกล้นั่งใกล้กําหนดถามสอบถามแล้วฉะนั้นเรียกว่าพระองค์มีพระนามจริงเป็นผู้ประเสริฐอันข้าพระเจ้านั่งใกล้แล้วเพราะฉะนั้นพระปิงคิยะเถระจึงเล่าให้พาปุรีพราหมณ์ฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีพระสมันตะจักษุทรงบรรเทาความมืดทรงถึงที่สุดโลกล่วงพบทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะทรงละทุกข์ทั้งหมดแล้วมีพระนามจริงเป็นผู้ประเสริฐอันข้าพระเจ้านั่งใกล้แล้วนกละป่าเล็กแล้วพึงอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้มากอยู่ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นละแล้วซึ่งพวกพราหมณ์ที่มีปัญญาน้อยอาศัยแล้วซึ่งพระองค์เป็นดังว่าหงอาศัยอยู่ในสระใหญ่ที่มีน้ำมากฉะนั้นอุปมาว่าละลัทธิเก่าคือศาสนาพราหมณ์ทั่วไปเนี่ยหันกลับไปนับถือศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอย่างกว้างขวางเหมือนนกเนี่ยที่ละป่าเล็กเข้าไปอยู่ป่าใหญ่ที่มีผลไม้ดกฉะนั้นคำว่านกเนี่ยนะเรียกว่าทิชะเรียกว่าพวกเกิดสองครั้งอ่ะนะก็คือครั้งแรกเกิดในท้องแม่ครั้งที่สองก็เกิดในกระพองไข่คืออยู่ในท้องแม่ก่อนนะตอนหลังก็อยู่ในไข่มันคลอดจากท้องแม่แล้วก็คลอดจากไข่เรียกว่าเกิดสองรอบพวกนกเนี่ยละป่าเล็กเข้าไปอาศัยป่าใหญ่ฉันใดก็คือนกละทิ้งล่วงเลยซึ่งป่าน้อยที่มีอาหารเครื่องกินน้อยมีน้ำน้อยเพิ่งไปประสบพบป่าใหญ่ซึ่งเป็นไพรสนที่มีต้นไม้มากมีผลไม้ดกมีอาหารเครื่องกินมากอื่นๆเพิ่งสำเร็จอยู่ในไพรสนนั้นฉันใดนะเพราะฉะนั้นนกละป่าเล็กแล้วอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้อยู่มากก็ฉันนั้นข้าพเจ้าก็เหมือนกันละพวกพราหมณ์ที่มีปัญญาน้อยก็คือละภาวรีพราหมณ์และพราหมณ์อื่นซึ่งเป็นอาจารย์ของภาวรีพราหมณ์นั้นเปรียบเทียบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาน้อยมากนะภาวรีพราหมณ์หรือว่าพราหมณ์ทั้งหมดนะปัญญาน้อยมากถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้านะเพราะว่าเป็นผู้มีปัญญานิดหน่อยมีปัญญาเล็กน้อยมีปัญญาต่ำช้ามีปัญญาลามกมีปัญญาสามเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าล่วงเลยซึ่งพราหมณ์เหล่านั้นผู้มีปัญญาน้อยมีปัญญานิดหน่อยมีปัญญาเล็กน้อยมีปัญญาต่ำช้ามีปัญญาลามกมีปัญญาสามมาประสบพบแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีปัญญาเลิศมีปัญญาประเสริฐมีปัญญาวิเศษมีปัญญาอุดมสูงสุดไม่มีใครเสมอไม่มีใครเปรียบเทียบเป็นบุคคลหาใครเปรียบไม่ได้เป็นเทวดาล่วงเทวดาเป็นผู้องอาจกว่านรชนเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษอาชาในเป็นบุรุษผู้แกล้วกล้าเป็นบุรุษผู้นำธุระไปมีพละธรรมเป็นผู้คงที่เหมือนหงเนี่ยพึงประสบพบซึ่งสระใหญ่ที่พวกมนุษย์ทำไว้สระอโนดาหรือมหาสมุทรที่ไม่กำเริบมีน้ำนับไม่ถ้วนฉันใดข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชื่อว่าปิงคิยะได้ประสบพบแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วผู้ไม่กำเริบมีเดชนับไม่ถ้วนมียานแตกฌานมีพระจักษุเปิดแล้วทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีปฏิสัมภิทาทรงบรรลุแล้วถึงเวสารัชญาณแล้วน้อมพระทัยไปในพระสมาบัติอันบริสุทธิ์มีพระองค์อันขาวผ่องมีพระวาจามิได้เป็นสองเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมอนิทธารมมีปฏิภาณอย่างนั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่เล็กน้อยคือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีธรรมะลึก มีคุณอันใครๆนับไม่ได้มีคุณยากที่จะยังถึงมีรัตนะมากมีคุณเสมอด้วยทะเลสาครประกอบด้วยฉลังคู่เปขาไม่มีใครเปรียบปานมีธรรมะไพบูลย์ประมาณไม่ได้มีพระคุณเช่นนั้นตรัสธรรมะอันเลิศกว่าพวกที่กล่าวกันนะพระองค์เนี่ยตรัสธรรมะที่เลิศใช่อริยสัจเนี่ยเลิศที่สุดแหละเช่นกับภูเขาสิเนรุเลิศกว่าภูเขาทั้งปวงครุฑเลิศกว่านกทั้งปวงสีหมฤคราชเลิศกว่ามฤคทั่วไปสมุทรเลิศกว่าห้วงน้ำทั่วไปเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นพระชินเจ้าผู้สูงสุดก็ฉะนั้นเลิศกว่าพวกพราหมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ฉะนั้นละแล้วซึ่งพวกพราหมณ์ที่มีปัญญาน้อยอาศัยแล้วซึ่งพระองค์เป็นดังว่าหงอาศัยสระใหญ่ที่มีน้ำมากฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระปิงคิยะเถระจึงกล่าวเปรียบเทียบอุปมาให้ภาวรีฟังว่านกละป่าเล็กแล้วพึงอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้อยู่มากฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นละแล้วซึ่งพราหมณ์ที่มีปัญญาน้อยอาศัยแล้วพระพุทธเจ้าที่เป็นดังว่าหงอาศัยสระใหญ่ที่มีน้ำมากฉะนั้นแล้วก็กล่าวชี้แจงต่อให้ภาวรีฟังต่อไปอีกว่าในการก่อนคือก่อนแต่การศาสนาของพระโคดมอาจารย์เหล่าใดพยากรณ์ว่าเรื่องนี้มีแล้วดังนี้เรื่องนี้จะมีดังนี้นะคือคำของลัทธิทั้งหมดนะคำนั้นทั้งหมดเป็นคำกล่าวสืบกันมาคำนั้นทั้งหมดเป็นเครื่องยังความตรึกให้เจริญก็คือเท่ากับบอกว่าวิชาก่อนหน้านี้ที่ข้าพเจ้าไปเรียนในลัทธิตามสำนักครูอาจารย์ต่างๆมาวิชาเหล่านั้นเนี่ยยังอกุศลวิตกให้เจริญทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เรียนมาจากภาวรีพราหมณ์หรืออาจารย์ของพราวรีพราหมณ์หรือลัทธิใดก็ตามเถอะก่อนที่จะได้มาศึกษาคำสอนของพระโคดมของพระพุทธเจ้าของพระชินะของพระตถาคตของพระอรหันต์เนี่ยก่อนจากนั้นวิชาที่ไปเรียนมาแล้วก็แหมก็คำเป็นคำที่สืบกันมาคำทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยทำแต่อกุศลวิตกให้เจริญคือเป็นเครื่องยังวิตกให้เจริญยังความดำริให้เจริญยังไงก็คือกามวิตกเจริญขึ้นพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็เจริญเอาตรึกถึงญาติบ้างถึงชนบทบ้างถึงเทวดาบ้างปฏิสังยุตแหมทุกสุขก็เข้าไปหมดนะคิดแต่เรื่องลาภสการะสรรเสริญหรือว่าปรารถนาไม่ต้องการให้ใครดูหมิ่นเพราะฉะนั้นเรียกว่าก่อนกว่าจะไปนับถือศาสนาของพระพุทธเจ้าคำของอาจารย์ใดที่บอกสอนกันว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะเรื่องนี้จะมีอย่างนี้นะคำที่อาจารย์ทั้งหลายพูดกันเนี่ยเป็นคำกล่าวสืบกันมาคำทั้งหมดเนี่ยยังอกุศลวิตกให้เจริญทั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอ่ะพระองค์เดียวทรงบรรเทาความมืดเสียประดับประทับอยู่แล้วมีพระปัญญาสว่างแผ่รัศมีพระโคดมเนี่ยมีพระปัญญาปรากฏพระโคดมมีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินก็ชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เดียวนะคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เดียวก็คือ1เดียวเป็นผู้เดียวโดยบรรพชา2ผู้เดียวโดยไม่มีเพื่อน2 3ละตัณหา4ปราศจากราคะ5ปราศจากโทสะ6ปราศจากโมหะ7ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวแล้วก็8ก็เสด็จไปตามเอกายนมรรค9ก็ตรัสรู้เฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เดียวคำว่าพระองค์ชื่อว่าเป็นพระองค์เดียวโดยส่วนแห่งบรรพชาอย่างไรที่ว่าบวชคนเดียวเนี่ยนะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงหนุ่มแน่นมีพระเกศาดำสนิทประกอบด้วยวัยอันเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระมารดาพระบิดาไม่พอพระทัยมีพระพักนองด้วยอสุชนคือน้ำตาร้องให้คร่ำครวญรำพันอยู่ทรงละพระญาติวงตัดกิเลสตัดความกังวลในคารวาสสมบัติทั้งหมดตัดความกังวลในพระโอรสฉายาตัดความกังวลในพระประยุรญาติตัดความกังวลในมิตรอมาตย์ปลงเกศาและมัสสุแล้วครองผ้ากาสาวพัสเสด็จผนวดเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลพระองค์เดียวเสด็จเที่ยวไปเนี่ยนะเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นพระองค์เดียวเป็นผู้เดียวโดยการบรรพชาส่วนคำว่าพระองค์เดียวเนี่ยนะเพราะไม่มีเพื่อนสองหมายเป็นอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผนวดแล้วอย่างนี้ทรงเสพเสนาสนะคือราวป่าอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากลมแห่งผู้สัญจรไปมาสมควรทำกรรมลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นพระองค์ทรงดำเนินพระองค์เดียวหยุดอยู่พระองค์เดียวประทับนั่งพระองค์เดียวบรรทมคือนอนพระองค์เดียว เสด็จเข้าบ้านบิณฑบาตรับบิณฑบาตแต่พระองค์เดียวกลับแต่พระองค์เดียวประทับนั่งอยู่ในที่รับพระองค์เดียวอธิษฐานจงกรมพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระองค์เดียวเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นพระองค์เดียวไม่มีเพื่อนส่วนคำว่าพระองค์เดียวเนี่ยนะทรงละกิเลสละตัณหาถามว่าอย่างไรก็คือพระองค์เดียวเนี่ยมิได้มีเพื่อนเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรมีพระหฤทัยแน่วแน่นะก็คือสละกายและชีวิตเริ่มตั้งมหาประธานที่ควงไม้โพพฤกฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงกำจัดมารกับทั้งเสนาซึ่งเป็นผู้เผ่าพันธุ์แห่งผู้ประมาททรงละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งตัณหาอันมีข่ายเล่นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆซึ่งปกติบุรุษทั้งหลายก็มีตัณหานี่แหละเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนานย่อมไม่ล่วงสังสาระอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นปกติสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะตัณหาพาเที่ยวไปจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งไม่ได้พ้นวัฏฏะหรอกภิกษุผู้มีสติรู้โทษรู้โทษของวัฏฏะนะและตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้วพึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นเว้นรอบอันนี้เรียกว่าเป็นผู้เดียวละตัณหาเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้เดียวนั่งที่โคนมหาโพเนี่ยละตัณหาได้พระองค์นี้เป็นผู้ส่วนเดียวปราศจากราคะโดยส่วนเดียวคือเพราะทรงคายทรงละราคะปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวเพราะทรงละโทสะได้แล้วชื่อว่าปราศจากโมหะโดยส่วนเดียวเพราะพระองค์นี้ทรงละโมหะได้แล้วที่ว่าพระองค์เดียวเนี่ยเสด็จไปตามเอกายนมรรคเป็นอย่างไรก็เอกายนมรรคก็เป็นชื่อของสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เรียกว่าเอกายนมรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นธรรมะเป็นส่วนสุดแห่งความสิ้นชาติคือพระนิพพานทรงอนุเคราะห์ด้วยพระทัยเกื้อกูลคือกรุณาย่อมทรงทราบธรรมะอันเป็นทางแห่งบุคคลผู้เดียวที่พุทธาที่บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นในการก่อนเนี่ยข้ามแล้วพระพุทธเจ้าที่จะมีข้างหน้าที่จะข้ามหรือพระอริยะที่ข้ามอยู่ในปัจจุบันข้ามโอคะด้วยธรรมะคือโพธิปักขิยธรรมนั้นเรียกว่าเอกายนมรรคส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระองค์เดียวตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เดียวนะถามว่าเป็นอย่างไรก็คือญาณในมรรค4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยปัญญาเหล่านั้นปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งสัมมาทิฏฐิในอริยมรรค4เรียกว่าโพธิคือพระองค์นี่ตรัสรู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นต้นนะตรัสรู้อริยสัจถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยโพธิญาณคือญาณในมรรคสี่นั้นน่ะอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วตรัสรู้ตามตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้ชอบบรรลุถูกต้องทำให้แจ้งแล้วซึ่งธรรมะทั้งปวงที่ควรตรัสรู้ที่ควรตรัสรู้ตามควรตรัสรู้เฉพาะควรตรัสรู้ชอบควรบรรลุควรถูกต้องควรทำให้แจ้งด้วยโพธิญาณคือมรรคสี่นั้นน่ะชื่อว่าพระองค์เดียวเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์นั้นทรงบรรเทาความมืดนะความมืดก็คือทรงละบรรเทากำจัดทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความมืดคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตอันทำให้บอดทำให้ไม่มีจักษุทำให้ไม่มีญาณอันทำให้ปัญญาดับตกอยู่ในฝ่ายแห่งความลำบากไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานพระองค์นี้ทรงประทับนั่งแล้วที่ปาสานกะเจดีย์คือเชิญดูพระมุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ประทับนั่งอยู่แล้วที่ข้างภูเขาพระสาวกทั้งหลายผู้ได้ไตรวิชาละมัจจุเสร็จแล้วนั่งห้อมล้อมอยู่เรียกว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่คำว่านั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่แบบไหนนั่งอยู่แบบผู้ระงับความขวนขวายนะนั่งอยู่แบบพระอรหันต์นั่งนะไม่ได้นั่งแบบปุถุชนไม่ได้นั่งแบบพระเสขะแต่นั่งแบบพระอรหันต์ผู้ที่ระงับความขวนขวายอยู่จบประพฤติจรณะเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ที่สิ้นชาติสิ้นภพสิ้นวัฏฏะสิ้นการงานโดยเฉพาะการงานที่กิจในการบำเพ็ญไตรสิกขาเพื่อพ้นทุกเนี่ยไม่มีแล้วคำว่ามีความโพลงก็คือมีปัญญานะมีปัญญาแสงสว่างมีปัญญาสว่างคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสพ พระองค์นี้ทรงแผ่รัศมีแผ่แสงสว่างแผ่รัศมีแผ่แสงสว่างดังประทีปแผ่แสงสว่างสูงแผ่แสงสว่างโชติช่วงนะถ้าได้ไปเห็นพระองค์จริงก็โอ้โหมีพระรัศมีส่องซ่านออกจากพระวรกายคำว่าพระโคดมนี่มีปัญญาปรากฏความว่าพระโคดมมีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระญาณเป็นเครื่องปรากฏมีปัญญาดังธงชัยมีปัญญาดังธงนำหน้ามีปัญญาเป็นอธิบดีมีความเลือกเฟ้นธรรมะมากมีความเลือกเฟ้นทั่วไปมากมากด้วยปัญญาเครื่องพิจารณามีธรรมะเป็นเครื่องพิจารณาพร้อมมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แจ่มแจ้งทรงประพฤติในธรรมะนั้นพระองค์นี้ทรงมีปัญญามากหนักอยู่ในปัญญาโน้มไปในปัญญาโอนไปในปัญญาเงื่อมไปในปัญญาน้อมไปในปัญญาพระองค์มีปัญญาเป็นใหญ่อุปมาเหมือนว่าธงนี่เป็นเครื่องปรากฏแห่งรถสมัยนี้ไม่ใช้ธงแล้วใช้ยี่ห้อนะป้ายอ่ะควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏแห่งแว่นแคว้นสามีเป็นเครื่องปรากฏแห่งภรรยาฉันใดนี่นะพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นมีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินพระองค์นี่มีปัญญาเป็นมีปัญญามากเนี่ยนะมีหนักด้วยปัญญาโน้มไปในปัญญาโอนไปในปัญญาเงื่อมไปในปัญญาน้อมไปในปัญญามีปัญญาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์เรียกว่ามีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแผ่นดินนี่เรียกว่าภูริก็คือพระโคดมเนี่ยประกอบด้วยปัญญาเสมอเรียกว่ามีปัญญาอันไพบูลย์กว้างขวางเสมอด้วยแผ่นดินปัญญาความรู้ความรู้กิริยาที่รู้ความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิท่านเรียกว่าเมธาพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปัญญาเป็นเมธานี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่ามีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินเพราะฉะนั้นพระเมขยะจึงชื่นชมพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เดียวเนี่ยทรงบรรเทาความมืดเสียประทับอยู่แล้วที่ปาสานกะเจดีมีพระปัญญาสว่างแผ่รัศมีพระโคดมมีพระปัญญาปรากฏพระโคดมมีพระปัญญากว้างขวางเสมอดังแผ่นดินปิงคิยะก็เล่าถึงพระพุทธคุณให้ภาวรีพราหมณ์ฟังต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะอันธรรมจารีคือผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเพิ่งเห็นเองเป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะไม่ประกอบด้วยการอันเป็นที่สิ้นตัณหาอันไม่มีอันตรายแก่อาตมานิพพานไม่ได้มีอุปมาแต่ที่ไหนเนี่ยนะตัวพระนิพพานนะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่มีอุปมาหรอกคำว่าโยคือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระสยามภูไม่มีอาจารย์ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเองในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ทรงสดับมาก่อนทรงบรรลุแล้วซึ่งความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมะเหล่านั้นทรงถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ชำนาญในธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมก็คือแสดงธรรมะนะบอกธรรมะประกาศพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8พระองค์ตรัสบอกนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานธรรมะดังกล่าวเนี่ยนะอันธรรมจารีคือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพึงเห็นเองเป็นธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยการคือธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนก็พึงรู้ได้เฉพาะตนนะสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งผู้ใดเจริญอริยมรรคมีองค์8ในภพนี้ผู้นั้นย่อมบรรลุประสบได้รับผลแห่งมรรคในกาละเป็นลำดับมิได้มีในกาละอื่นขั้นแม้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกกาลิโกถ้าปฏิบัติจนได้อริยมรรคเนี่ยอริยผลต้องเกิดโดยลำดับแน่นอนเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายลงทุนทรัพย์ตามกาละอันควรยังไม่ได้อิทธิผลในการเป็นลำดับยังต้องรอเวลาถ้าค้าขายลงทุนไปนะก็ผลเนี่ยจะต้องรอเวลาหน่อยแต่ธรรมะนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอริยมรรคมีองค์8ไม่เป็นอย่างนั้นผู้ใดเจริญอริยมรรคมีองค์8ในภพนี้ผู้นั้นย่อมบรรลุประสบได้ผลแห่งมรรคในนั้นน่ะในกาละเป็นลำดับมิได้มีการอื่นขั้นเนี่ยเรียกว่ามรรคจิตเกิดผลจิตต้องเกิดตามมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอภพหน้าไม่ต้องมีรอในปรโลกว่างั้น ตันหักขยะเนี่ยนะคือสิ้นตันหาตันหาก็ตันหาหกนะตันหักขยะธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สิ้นโทสะเป็นที่สิ้นโมหะเป็นที่สิ้นคติเป็นที่สิ้นอุบัติเป็นที่สิ้นปฏิสนธิเป็นที่สิ้นภพเป็นที่สิ้นสงสารเป็นที่สิ้นวัฏฏะกิเลสขันธ์และอภิสังขารท่านกล่าวว่าอันตรายเนี่ยนะกิเลสขันธ์สังขารเรียกว่าอันตรายนะพระนิพพานนั้นเป็นที่ละสงบสละคืนระงับอันตรายคือกิเลสขันธ์และก็อภิสังขารเนี่ยแหละเป็นอมตะนิพพานอมตะนิพพานนี้เป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สิ้นอันตรายเป็นธรรมะที่ไม่มีอันตรายพระนิพพานนั้นไม่มีอุปมาคือไม่มีอุปมาไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีสิ่งเสมอไม่มีอะไรเปรียบไม่ปรากฏไม่ประจักษ์เพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยไม่มีอุปมาในที่ไหนๆทั้งในที่ไหนๆในที่ไรๆในที่บางแห่งทั้งภายในทั้งภายนอกเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีข้ออุปมาในที่ไหนเพราะฉะนั้นพระปิงคียะเถระเล่าให้พราหมณ์ภาวรีฟังถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันธรรมจารีคือผู้ปฏิบัติธรรมพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นธรรมะที่ไม่มีอันตรายแก่อาตมานิพพานไม่ได้มีอุปมาในที่ไหนๆทีนี้พอเล่าพระพุทธคุณธรรมคุณและความปฏิบัติของท่านให้พราหมณ์ภาวรีฟังแล้วนะพราหมณ์ภาวรีฟังก็กล่าวว่าดูก่อนท่านปิงคียะท่านอยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแม้ครู่หนึ่งหรือหนอท่านอยู่ห่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่างั้นอธิบายว่าท่านเนี่ยอยู่ห่างดูก่อนภิกขุยะท่านอยู่ห่างแม้ชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งพักหนึ่งส่วนหนึ่งวันหนึ่งหรือเหมือนกันคำว่าพระผู้โคดมซึ่งมีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏความว่าผู้โคดมซึ่งมีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีญาณเป็นเครื่องปรากฏมีปัญญาดังธงชัยมีปัญญาดังธงนำหน้ามีปัญญาเป็นอธิปดีมีความเลือกเฟ้นมากมีความเลือกเฟ้นทั่วไปมากมากด้วยปัญญาเครื่องพิจารณามีธรรมะเป็นเครื่องพิจารณาพร้อมมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แจ่มแจ้งทรงประพฤติในธรรมะนั้นมีปัญญามากหนักอยู่ด้วยปัญญาโน้มไปในปัญญาโอนไปในปัญญาเงื่อมไปในปัญญาน้อมไปในปัญญามีปัญญาเป็นใหญ่นะสรุปว่านะคล้ายว่าภาวรีพราหมณ์ก็ท้วงนะว่าดูก่อนท่านปิงคียะท่านอยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแม้ครู่หนึ่งหรือเนี่ยนะท่านแปลว่าถ้าพระพุทธเจ้าดีจริงขนาดนั้นทำไมท่านห่างเหมือนกันนะนะเป็นคำไว้ทวงๆหน่อยซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายแก่ท่านนิพพานมิได้มีข้ออุปมาในที่ไหนๆก็คือพระพุทธเจ้าท่านดีขนาดนั้นเนี่ยท่านยังห่างท่านอีกหรือนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมที่ประกอบด้วยอสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเนี่ยนะโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิแล้วก็พระนิพพานนั้นน่ะไม่มีข้ออุปมาอะไรท่านพระปิงคียะก็ตอบว่าท่านพราหมณ์อาตมามิได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้โคดมซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแม้ครู่หนึ่งอธิบายว่าอาตมามิได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือไม่ได้อยู่ปราดมิได้หลีกไปไม่ได้ปราดไปไม่ได้เว้นจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะคือปิงคียะเถระเรียกพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นลุงด้วยความเคารพว่าท่านพราหมณ์นะเขาเป็นลุงนะจริงอายุก็เท่ากันนะเป็นลุงได้ยังไงไม่รู้ยังงงเหมือนกันนะภาวรีพราหมณ์ก็อายุ120นะพระปิงคียะก็อายุ120ก็เลยงงนะอาจจะเรียกกันตามศักดิ์ก็ได้นะอาจจะเป็นลุงกันตามศักดิ์นะก็บอกว่าท่านพราหมณ์อาตมาไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าผู้โคดมซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแม้ครู่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายแก่อาตมานิพพานมิได้มีอุปมาในที่ไหนๆท่านพราหมณ์อาตมาย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจตอนนี้ก็ไม่ได้จากนะแต่เห็นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักษุ อาตมาเป็นผู้ไม่ประมาทตลอดคืนและวันนมัสการอยู่ตลอดคืนและวันอาตมาย่อมสำคัญการไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแหละนะจริงไม่ได้จากหรอกเห็นตลอดแหละแต่เห็นด้วยใจนะแล้วก็ไม่ประมาทนมัสการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนอธิบายว่าอาตมาย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักษุความว่าบุรุษผู้มีในตาพึงแลเห็นมองเห็นแลดูตรวจดูเพ่งดูพิจารณาดูซึ่งรูปทั้งหลายฉันใดอาตมาแลเห็นมองเห็นแลดูตรวจดูเพ่งดูพิจารณาดูซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันท่านพราหมณ์อาตมาเป็นผู้ไม่ประมาทคือตลอดคืนและวันเมื่ออาตมาอบรมด้วยใจชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทตลอดคืนและวันเที่ยวนมัสการอยู่คือนมัสการสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยจิตบ้างด้วยการปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์บ้างด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมอยู่เรียกว่ายับยั้งอยู่ตลอดคืนและวันอาตมาย่อมสำคัญการไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั่นแหละคืออาตมาเจริญพุทธานุสตินั้นจึงสำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นผู้ไม่อยู่ปราดคือเป็นผู้ไม่อยู่ปราดแล้วคืออาตมารู้ทราบรู้ทั่วรู้แจ้งรู้ชัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาตมาย่อมสำคัญการไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแลสรุปว่าท่านพราหมณ์อาตมาย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักษุอาตมาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วตลอดคืนและวันอาตมานมัสการอยู่ตลอดคืนและวันอาตมาย่อมสำคัญการไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั่นแหละคืออยู่ด้วยพุทธานุสติเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้คือศรัทธาปีติใจและสติย่อมไม่หายไปจากศาสนาของพระโคดมนะเรียกว่าศรัทธาปีติใจสติเนี่ยเป็นไปตามคำสอนตลอดนะพระโคดมผู้มีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินย่อมเสด็จไปสู่ทิศใดๆอาตมาเป็นผู้นอบน้อมไปโดยทิศนั้นๆ นั่นแหละนะตอนนี้พระพุทธองค์อยู่ที่ใดใจของข้าพเจ้าก็น้อมไปในทิศนั้นอธิบายว่าความเชื่อถือความกำหนดความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละที่ปรารภถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยไม่หายไปจากศาสนาของพระองค์เลยปีติคือปีติในศาสนานะคือความอิ่มใจความปราโมทย์ความเบิกบานความยินดีความปลื้มใจความเป็นผู้มีอารมณ์สูงความเป็นผู้มีใจสูงความที่จิตผ่องใสยิ่งปรารภถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าปีติอันนี้เรียกว่าปีติเนี่ยมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์นั่นแหละส่วนใจก็ปรารภถึงพระพุทธเจ้าคือจิตใจมนัสหทยาหทัยปันดระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์มโนวิญญาณธาตุอันสมกันก็ปรารภถึงพระพุทธเจ้าใจก็น้อมไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้กระทั่งสติความระลึกถึงความระลึกชอบสัมมาสติก็ปรารภพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศรัทธาปีติใจและสติเนี่ยนะธรรมะ4ประการเหล่านี้ไม่หายไปจากศาสนาของพระโคดมศรัทธาปีติใจสติเนี่ยนะ4ประการเนี่ยไม่หายไปไม่ปราดไปไม่ละไปไม่พินาศไปจากศาสนาของพระโคดมคือจากศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระชินเจ้าศาสนาของพระตถาคตศาสนาของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในทิศใดๆใจของข้าพเจ้าก็น้อมไปนะพระองค์ประทับอยู่ในทิศไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกนะใจของข้าพเจ้าก็โอนไปเงื่อมไปน้อมไปในทิศนั้นนั่นแหละคือศรัทธาปีติใจของพระพุทธศรัทธาปีติใจและสติของข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้หายไปจากศาสนาของพระโคดมพระโคดมผู้มีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนามีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเร็วมีปัญญาทำลายกิเลสย่อมเสด็จไปสู่ทิศใดๆอาตมานั้นก็ย่อมเป็นผู้นอบน้อมไปในทิศนั้นๆนั่นแหละกายของอาตมาผู้แก่แล้วมีเรี่ยวแรงทุรพลไม่ได้ไปในสำนักของไม่ได้ไปในสำนักของพระพุทธเจ้าประทับนั้นนั่นแหละแต่อาตมาย่อมเป็นย่อมถึงเป็นนิดด้วยความคิดถึงดำริถึงท่านพราหมณ์ใจของอาตมานั่นแหละประกอบแล้วด้วยที่สาภาคที่ประทับอยู่นั้นเนี่ยนะคือกายเนี่ยมันไม่ไหวแล้วกายเนี่ยแก่แล้วนะแต่ว่า กายเนี่ยไม่สามารถอยู่ใกล้ได้แต่ใจเนี่ยก็น้อมไปหาพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประทับอยู่ที่ใดข้าพเจ้าก็มีใจน้อมระลึกไปในทิศนั้นนั่นแหละอธิบายว่าข้าพเจ้าเป็นผู้แก่แล้วก็คือเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับมีเรี่ยวแรงทุรพลคือมีเรี่ยวแรงถอยกำลังมีเรี่ยวแรงน้อยมีเรี่ยวแรงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นกายของอาตมาจึงไม่ได้ไปในสำนักของพระพุทธเจ้าคือไปไม่ได้นะคือไม่ไปข้างหน้าไม่ไปถึงไม่ได้เข้าไปใกล้สำนักของพระพุทธเจ้าที่ประทับแต่ว่าย่อมไปถึงด้วยความดำริคือด้วยความตรึกด้วยญาณเนี่ยนะคือย่อมไปย่อมถึงย่อมเข้าไปใกล้ด้วยการดำริถึงด้วยการไปด้วยการตรึกถึงด้วยการไปด้วยญาณด้วยการไปด้วยปัญญาด้วยความรู้นะก็คือไปด้วยสัตวิตกไปด้วยปัญญาไปด้วยใจอ่ะนะกายไปไม่ได้ว่างั้นเพราะฉะนั้นท่านพราหมณ์ประกอบแล้วด้วยทิศาภาคที่ประทับคือว่าใจของอาตมาภาพประกอบดีแล้วด้วยทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะฉะนั้นท่านพราหมณ์ใจของอาตมานี่แหละประกอบด้วยแล้วที่สาภาคที่พระองค์ประทับอยู่สรุปว่ากายของอาตมาแก่แล้วมีเรี่ยวแรงทุรพลย่อมไปไม่ได้ในสำนักของพระพุทธเจ้าที่ประทับนั่นแหละแต่อาตมาย่อมถึงเป็นนิดด้วยความคิดถึงท่านพราหมณ์ใจของอาตมานี่แหละประกอบแล้วด้วยที่สาภาคที่ประทับอยู่นั่นนะอาตมานอนอยู่ในเปลือกตมดิ้นรนอยู่เล่นไปสู่ที่พึ่งจากที่พึ่งภายหลังได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะแล้วไม่ได้มีอาสวะเมื่อก่อนก็นอนอยู่ในเปลือกตมอ่ะนะเปลือกตมก็เป็นชื่อของกามก็คือนอนอาศัยพลิกไปพลิกมาในเปลือกตมคือกามในหล่มคือกามในกิเลสคือกามในเบ็ดคือกามในความเร่าร้อนคือกามในความกังวลเพราะกามดิ้นรนก็คือดิ้นรนด้วยความดิ้นรนเพราะตัณหาเพราะทิฏฐิกิเลสดิ้นรนเพราะประโยคะเพราะวิบากเพราะทุจริตกำหนัดแล้วด้วยความดิ้นรนเพราะราคะขัดเคืองแล้วด้วยความดิ้นรนเพราะโทสะหลงแล้วเพราะความดิ้นรนด้วยโมหะมานะผูกพันแล้วดิ้นรนอยู่เพราะมานะถือตัวแล้วดิ้นรนเพราะทิฏฐิถึงความฟุ้งซ่านแล้วดิ้นรนเพราะอุทธัจจะถึงความไม่ตกลงแล้วก็ดิ้นรนเพราะวิจิกิจฉาไปโดยเรี่ยวแรงแล้วดิ้นรนเพราะอนุสัยดิ้นรนเพราะลาภเพราะความเสื่อมลาภเพราะยศเพราะความเสื่อมยศเพราะนินทาเพราะสรรเสริญเพราะสุขเพราะทุกข์ดิ้นรนอยู่ในชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตดิ้นรนอยู่ในทุกข์เพราะในนรกเดรัจฉานเปรติวิสัยดิ้นรนกระเสือกกระสนหวั่นไหวสะทกสะท้านในทุกข์เพราะมนุษย์ทุกข์มีการก้าวลงสู่ครรภ์เป็นมูลเหตุทุกข์ตั้งอยู่ในครรภ์ทุกข์เพราะออกจากครรภ์ทุกข์เนื่องด้วยสัตว์ผู้เกิดทุกข์เนื่องด้วยแต่ผู้อื่นจากสัตว์ผู้เกิดทุกข์เพราะความพยายามของตนทุกข์เพราะความพยายามของผู้อื่นทุกขทุกสังขารทุกวิปริณามทุกโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอหืดโรคไข้หวัดร้อนในโรคพร้อมโรคท้องโรคสลบโรคลงแดงจุกเสียดลงท้องโรคเรือนฝีกลากมองคร่อลมบ้าหมูหิดด้านหิดเปื่อยคันลำบากโรคกุทราชลักปิดเนี่ยนะโรคดีโรคเบาหวานที่สีดวงต่อมบานทะโรคหรืออาพาธที่เกิดจากดีเสมหะลมเนี่ยนะอากาศที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ประชุมกันหรืออาพาธที่เกิดจากอุตุแปรไปการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอความเพียรเกินกำลังอาพาธที่เกิดจากผลของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทุกข์เพราะพ่อตายแม่ตายพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรตายธิดาตายนะทุกข์เพราะญาติชิบหายทุกข์เพราะโภคทรัพย์ชิบหายทุกข์เพราะโรคทุกข์เพราะชิบหายแห่งศีลเสียศีลเสียทิฏฐิก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอนดิ้นรมอยู่ในเปลือกตมคือกองทุกข์ดังที่กล่าวไปเล่นไปแล้วสู่ที่พึ่งจากที่พึ่งคือเล่นแล้วสู่นะจากศาสดาสู่ศาสดาจากบุคคลผู้บอกธรรมเนี่ยนะเรียกว่าสู่บุคคลผู้บอกธรรมจากบุคคลผู้บอกธรรมสู่หมู่จากหมู่สู่ทิฏฐิจากทิฏฐิสู่ปฏิปทาจากปฏิปทาสู่มรรคจากมรรคเมื่อก่อนดิ้นรนอยู่ในกามนะแสวงหาศาสดาไปเรื่อยแสวงหาลัทธิไปเรื่อยปฏิบัติไปตามหมู่คณะเขาพาไปเรื่อยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เห็นศาสนาของพระพุทธเจ้าตอนนี้นะได้เห็นแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ข้ามขึ้น ข้ามพ้นก้าวล่วงเลยเป็นไปล่วงกาโมคะพะโวคะทิโถคะอวิชโชคะพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ประพฤติจารณะจบแล้วเป็นผู้สิ้นวัตตะพระองค์ไม่มีอาสวะคืออาสวะ4กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอาสวะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เนี่ยทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนนั่นแหละให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าไม่มีอาสวะข้ามโอคะไม่มีอาสวะนะสรุปว่าท่านปิงคิยะเถระเนี่ยเล่าให้ภาวรีพราหมณ์ฟังว่าอาตมานี่นอนในเปลือกตมคือกามดิ้นรนอยู่ในวัฏฏทุกข์เล่นไปแล้วเนี่ยนะจากที่พึ่งสู่ที่พึ่งเรียกว่าหันหน้าหาศาสดาพึ่งไปเรื่อยพึ่งทำพึ่งหมู่คณะไปเรื่อยนั่นแหละแต่ว่าภายหลังได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะได้แล้วผู้ไม่มีอาสวะระหว่างที่ท่านพระปิงคิยะเถระเนี่ยนะกล่าวพุทธคุณเนี่ยนะแสดงทำให้ภาวรีพราหมณ์ฟังทั้งพระปิงคิยะเถระทั้งพราหมณ์ภาวรีพราหมณ์และสิทธิ์ที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็มีปีติปราโมทพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้พระองค์ตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีอยู่พระองค์ก็เห็นว่าอินทรีย์บารมีของแต่ละท่านเหล่านั้นแก่กล้าแล้วพระองค์ก็แผ่พระสมีโอภาสเหมือนประทับอยู่ต่อหน้าตรัสว่าพระวักกลิก็ดีพระพัทราพุทธะก็ดีพระอาลวิโคตมะก็ดีเป็นผู้มีศรัทธาอันปล่อยแล้วฉันใดนะคือพระวักกลิพระพัทราวุฒพระอาลวิโคตมะเนี่ยนะท่านเป็นศรัทธาที่มุตคือบรรลุเพราะศรัทธาฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นนะท่านก็จงปล่อยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิงคิยะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุคือผู้น้อมบรรลุธรรมเนี่ยนะน้อมด้วยศรัทธาก็มีน้อมด้วยปัญญาก็ดีเพราะฉะนั้นท่านน้อมด้วยศรัทธาเพื่อบรรลุเถอะเนี่ยนะคำว่าพระวักกลิพระพัทราวุฒพระอรวิโคตมะเป็นผู้มีศรัทธาที่มุตคือมีศรัทธาอันปล่อยแล้วฉันใดคือพระวักกลิเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาอันปล่อยไปแล้วเป็นผู้หนักในศรัทธามีศรัทธาเป็นหัวหน้าน้อมใจไปด้วยศรัทธามีศรัทธาเป็นใหญ่บรรลุเป็นพระอรหันต์ฉันใดพระพัทราวุฒพระอรวิโคตมะเป็นผู้มีศรัทธาอันปล่อยไปแล้วเป็นผู้หนักในศรัทธามีศรัทธาเป็นหัวหน้าน้อมใจไปด้วยศรัทธามีศรัทธาเป็นใหญ่ได้บรรลุพระอรหันต์ฉันใดนะแม้ท่านก็จงปล่อยศรัทธาเหมือนกันฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านจงปล่อยคือปล่อยทั่วปล่อยไปให้พร้อมน้อมลงจงกำหนดซึ่งศรัทธาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนะน้อมไปว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานะน้อมไปในปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมน้อมไปในอริยสัจน้อมไปรู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวานิสรณะของอุปาทานขันธ์5มหาภูตรูป4ภาษายตนะ6เนี่ยนะอภิญญยธรรมปริญญยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นให้ท่านปล่อยศรัทธาน้อมใจแทงตลอดอริยสัจเถอะนะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุนะที่ตั้งแห่งมัจจุก็คือกิเลสขันธ์อภิสังขารเรียกว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุส่วนอมตะนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดตรัสว่าฝั่งแห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุเพราะฉะนั้นดูก่อนปิงคิยะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุคือถ้าท่านน้อมใจไปด้วยศรัทธาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะท่านจักรู้ถึงจักถูกต้องจักทำให้แจ้งซึ่งฝั่งสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าพระวักกลิพระพัทราวุฒะพระอาลวิโคตมะเป็นผู้มีศรัทธาที่มุตคือมีศรัทธาอันปล่อยแล้วฉันใดแม้ท่านก็จงปล่อยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนปิงคิยะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุท่านพระปิงคิยะท่านก็แน่เหมือนกันนะก็บอกว่าข้าพระองค์นี้ได้ฟังพระดำรัสของพระมุนีแล้วย่อมเลื่อมใสอย่างยิ่งพระสัมพุทธเจ้ามีเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วไม่มีหลักต่อเป็นผู้มีปฏิภาณข้าพระองค์นี้ย่อมเลื่อมใสอย่างยิ่งคือนะย่อมเลื่อมใสคือศรัทธาน้อมใจเชื่อในอริยสัจดังที่พระองค์แสดงทั้งหมดเนี่ยนะ พราะได้ฟังคำของพระองค์ผู้เป็นมุนีฟังสดับศึกษาทรงจำเข้าไปกำหนดซึ่งพระดำรัสคำเป็นทางเทศนาอนุสนธิของพระองค์ซึ่งพระองค์เป็นผู้ไม่มีเครื่องมุงบังนะพระองค์เนี่ยไม่มีเครื่องมุงบังคือตัณหาทิฏฐิกิเลสทุจริตอวิชชาธรรมะห้าประการคือตัณหาทิฏฐิกิเลสทุจริตอวิชชาเรียกว่าเครื่องมุงบังเครื่องมุงบังเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงเปิดแล้วคือทรงรื้อถอนขึ้นทรงละตัดขาดสงบระงับทำให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือญาณนะกิเลสเป็นเครื่องหลักต่ออันนะกิเลสเป็นดังหลักต่อก็คือราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธตลอดจนถึงอกุศลาภิสังขารเรียกว่ากิเลสเป็นดังหลักต่อหลักต่อเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังให้มีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาพระองค์นี้เป็นผู้มีปฏิภาณคือถ้ากล่าวไปในบุคคลผู้มีปฏิภาณก็มีปฏิภาณด้วยเหตุ3อย่างนะมีปฏิภาณเพราะปริยัติมีปฏิภาณเพราะสอบถามมีปฏิภาณเพราะอธิคมส่วนผู้มีปฏิภาณเพราะปริยัติก็คือผู้เรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกอ่ะนะที่ประกอบไปด้วยสุตตะคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละพันบุคคลผู้เล่าเรียนก็จะทำให้มีปฏิภาณเรียกว่ามีปฏิภาณเพราะอาศัยปริยัติส่วนบุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะปริปุชาก็คือผู้ที่สอบถามในอัตในมรรคในลักขณะในเหตุในฐานะอฐานะเพราะฉะนั้นผู้ที่สอบถามดังกล่าวนี้ก็จะทำให้มีปฏิภาณย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยปริปุชาส่วนผู้มีปฏิภาณเพราะอธิคมก็คือผู้ที่บรรลุสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคสามัญญผล4ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นรู้อัตรู้ธรรมรู้นิรุตนะเมื่อรู้อัตรู้ธรรมรู้เมื่อรู้อัตอัตก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้ธรรมธรรมก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตนิรุตก็แจ่มแจ้งญาณในฐานะทั้ง3เรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถึงพร้อมมาถึงพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปฏิสัมภิทานี้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่ามีปฏิภาณบุคคลใดไม่มีปริยัติไม่มีปริปุจฉาไม่มีอธิคมเนี่ยนะปฏิภาณของบุคคลเหล่านั้นจะมีได้อย่างไรสรุปที่ท่านพระปิงคิยะเถระกล่าวว่าข้าพระองค์ได้ฟังพระดำรัสของพระมุนีแล้วย่อมเลื่อมใสอย่างยิ่งนะคือน้อมใจไปหาอริยสัจอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วไม่มีหลักต่อเป็นผู้มีปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักแล้วซึ่งธรรมะอันทำให้เป็นอธิเทพทรงทราบถึงธรรมะทั้งปวงอันทำพระองค์และผู้อื่นให้เป็นผู้ประเสริฐพระศาสดาทรงธรรมที่สุดแห่งปัญหาทั้งหลายแก่พวกที่มีความสงสัยให้กลับรู้ได้ในตรงนี้ก็เป็นคำที่พระปิงคิยะชื่นชมยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าพระองค์นี้เป็นอธิเทพก็เทพมี3อย่างนะสมมุติเทพอุปติเทพและวิสุทธิเทพพวกสมมุติเทพก็ได้แก่พระราชาราชกุมารราชกุมารีพระเทวีทั้งหลายนี่เรียกว่าสมมุติเทพส่วนอุปติเทพก็คือพวกเทวดาและหมู่พรหมเรียกว่าอุปติเทพส่วนวิสุทธิเทพเป็นชื่อของพระตถาคตพระอรหันตขีณาสพพระปัจเจกพุทธเจ้านะกลุ่มพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าวิสุทธิเทพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักแล้วคือทรงทราบแล้วทรงเทียบเคียงแล้วทรงพิจารณาแล้วทรงทำให้แจ่มแจ้งแล้วทรงทำให้ปรากฏแล้วซึ่งสมมุติเทพว่าเป็นว่าอธิเทพซึ่งอุปติเทพว่าอธิเทพเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ถือว่าเป็นผู้รู้จักเทพทุกชนิดเหมือนกันพระองค์นี้ทรงทราบซึ่งธรรมะทั้งปวงอันทำพระองค์และผู้อื่นให้ประเสริฐให้เป็นผู้ประเสริฐก็คือทรงรู้ทั่วถึงถูกต้องแทงตลอดซึ่งธรรมะอันทำให้พระองค์และผู้อื่นเป็นอธิเทพคือวิสุทธิเทพธรรมะอันทำพระองค์ให้เป็นอธิเทพเป็นไฉนก็คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะความประกอบในความเพียรนะในความเป็นผู้ตื่นสติสัมปชัญญะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เรียกว่าธรรมะอันทำพระองค์ให้เป็นอธิเทพ ส่วนธรรมะอันทำผู้อื่นให้เป็นอธิเทพก็คือความปฏิบัติชอบเนี่ยนะแนวเดียวกันนะก็คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรไม่เป็นข้าศึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความบริบูรณ์ในศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยคสติสัมปชัญญะโพธิปักขิยธรรมเรียกว่าธรรมะที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐพระศาสดาทรงธรรมส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ทรงธรรมส่วนสุดส่วนสุดรอบทรงกำหนดทรงธรรมความจบแห่งปัญหาของพราหมณ์ผู้แสวงหาธรรมะเครื่องถึงฝั่งปัญหาของพราหมณ์บริษัทปิงคิยะพราหมณ์ท้าวสักกะอมนุษย์ปัญหาของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพรหมมันปัญหาของใครทั้งหมดเนี่ยพระองค์สามารถทำที่สุดแห่งปัญหาได้พระองค์นี้เป็นพระศาสดาคือผู้นำพวกนะศาสดาหมายถึงผู้นำพวกอุปมาเหมือนนายหมู่นายพวกนะย่อมนำพวกพาให้ข้ามพ้นกันดารคือข้ามกันดารคือโจรสัตว์ร้ายทุพพิกภัยในสถานที่ไม่มีน้ำให้ถึงภูมิสถานปลอดภัยฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นำพวกนำสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามกันดารคือให้ข้ามพ้นกันดารคือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตตรงพาให้ข้ามกันดารคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตพระองค์นี้พาให้พ้นจากที่รกชัดคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตพระองค์พาให้ถึงอมตะนิพพานอันเป็นภูมิสถานปลอดภัยก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นศาสดาก็คือผู้นำพวกอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นำแนะนำนำเนืองๆให้รู้ชอบคอยสอดส่องเพ่งดูให้เลื่อมใสในเรื่องคุณธรรมของครูนะพระผู้อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงยังมรรคที่ไม่เกิดดีให้เกิดดีตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกทรงรู้จักมรรคทรงทราบมรรคทรงฉลาดในมรรคก็แหละบัดนี้สาวกทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินตามมรรคเป็นผู้ประกอบในภายหลังนะพระองค์นี้ทำพวกที่มีความสงสัยให้กลับรู้ได้ความว่าบุคคลทั้งหลายมีความสงสัยมาแล้วเป็นผู้หายความสงสัยไปมีความยุ่งใจมาแล้วหายความยุ่งใจไปมีใจสองมาแล้วหายความเป็นผู้สองใจไปมีความเคลือบแคลงมาแล้วเป็นผู้หายความเคลือบแคลงไปมีราคะมาแล้วปราศจากราคะไปมีโทสะมาปราศจากโทสะไปมีโมหะมาปราศจากโมหะไปมีกิเลสมาก็ละกิเลสได้ไปเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำพวกที่สงสัยเนี่ยให้กลับรู้เพราะฉะนั้นพระปิงคียะเถระท่านกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักแล้วซึ่งธรรมะอันให้เป็นอธิเทพทรงทราบซึ่งธรรมะทั้งปวงอันทำพระองค์และผู้อื่นให้เป็นผู้ประเสริฐพระศาสดาทรงธรรมซึ่งที่สุดแห่งปัญหาทั้งหลายแก่พวกที่มีความสงสัยให้กลับรู้ได้นิพพานอันอะไรอะไรนำไปไม่ได้ไม่กำเริบไม่มีอุปมาในที่ไหนๆข้าพระองค์จักถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุโดยแท้ความสงสัยในนิพพานนี้ไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปแล้วอย่างนี้เนี่ยนะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าให้น้อมด้วยศรัทธาบรรลุอรหันต์เนี่ยนะท่านก็น้อมศรัทธาบรรลุอรหันต์ได้จริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นอมตะนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตัณหาเรียกว่าเครื่องร้อยรัดท่านกล่าวว่านิพพานอันอะไรอะไรนำไปไม่ได้คือนิพพานนั้นอันราคะโทสะโมหะนำไปไม่ได้ความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีความลวงความโอ้อวดความกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนอกุศลาภิสังขารเนี่ยนำไปไม่ได้นิพพานนั้นเป็นคุณชาติเที่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบาปอกุศลอะไรอะไรนำไปไม่ได้นิพพานอันไม่กำเริบคือนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเรียกว่านิพพานอันไม่กำเริบเนี่ยนะอสังกุปปังนะอสังหิรังก็คืออะไรอะไรนำไปไม่ได้อสังกุปปังก็คือไม่กำเริบความเกิดขึ้นแห่งนิพพานใดย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งนิพพานนั้นย่อมไม่มี ย่อมปรากฏอยู่โดยแท้นิพพานเป็นคุณชาติเที่ยงยั่งยืนมั่นคงมิได้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนิพพานนะอสังหีรังอสังกุปปังอ่ะนะไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนอ่ะนะนิพพานนี่เป็นธรรมชาติที่ไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนนั่นแหละแล้วก็ไม่มีอุปมาเพราะไม่มีอุปมาไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีสิ่งเสมอไม่มีอะไรเปรียบไม่ปรากฏไม่ประจักษ์เพราะฉะนั้นไม่รู้จะเอาอะไรในที่ไหนๆมาเปรียบเทียบคือในที่ไหนที่ไรๆในที่บางแห่งภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกเอาเปรียบไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคำว่าจักถึงโดยแท้คือจักบรรลุจักถูกต้องจักทำให้แจ้งซึ่งนิพพานโดยแท้ความสงสัยในนิพพานนั้นไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ความว่าความสงสัยความลังเลใจความไม่แน่ใจความเคลือบแคลงในนิพพานมิได้มีคือไม่ปรากฏไม่ประจักษ์ความสงสัยนั้นอันข้าพระองค์ละได้แล้วตัดขาดแล้วระงับแล้วทำให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือญาณเพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปอย่างนี้คือมีจิตน้อมไปเอนไปในนิพพานโอนไปในนิพพานเงื่อมไปในนิพพานน้อมจิตไปในนิพพานสรุปว่านิพพานนี้อสังหีรังอสังกุปปังอะไรอะไรนำไปไม่ได้ไม่กำเริบไม่มีอุปมาในที่ใดไหนข้าพระองค์จักถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุโดยแท้ความสงสัยในนิพพานไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระเจ้าโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีน้อมจิตไปในนิพพานแล้วอย่างนี้เนี่ยนะพันหลังจากที่ท่านพระปิงคิยะเนี่ยนะจบคาถาที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยท่านก็บรรลุอรหัตผลภาวรีพราหมณ์ก็บรรลุอนาคามีผลส่วนสิบโง่เนี่ย500ก็บรรลุโสดาบันเนี่ยนะในสูตรเนี่ยนะตอนท้ายพระองค์ก็ตรัสแสดงธรรมให้ประชุมชนตรัสรู้ธรรมได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นปรายณะปรายณวรรคเนี่ยนะทำให้ผู้บรรลุธรรมเนี่ยอย่างน้อยก็14โกฏนะ14โกฏ 16,000 แล้วก็501ท่านนะอันนี้ว่าคร่าวๆนี่ก็บรรลุธรรมเนี่ยนะ14โกฏกว่าเนี่ยนะปรายณวรรคมันก็ถือว่าเป็นวรรคที่ควรจะฟังควรจะทรงจำศึกษาเรียนรู้เอาไปพิจารณาเทียบเคียงดังที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดรู้แจ้งปัญหาหนึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นก็ถึงฝั่งคือพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งชราและมรณะได้ในตอนท้ายนี่เห็นอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถตรัสรู้แบบศรัทธาวิมุตติได้คือน้อมจิตด้วยศรัทธาเนี่ยไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะเป็นผู้มีจิตโน้มไปในพระนิพพานเป็นที่สงบระงับดับอสังขตธาตุทั้งปวงอันข้อความในโสรสะมานวกะปัญหานิเทศก็คงจบแต่เท่านี้นะปรายณวรรคนิเทศก็จบแต่เพียงเท่านี้